Middernacht, het is maandag 19 november. Renate Evers met het NOS Journaal. In Opheusden in Gelderland is een man zwaar gewond geraakt door vuurwerk. De man was op een zolderverdieping met vuurwerk bezig toen dat ontplofte. Hij liep zware verwondingen op aan beide armen. Door de explosie is er een groot gat in het dak van het huis geslagen en er brak brand uit. Vanwege de rookontwikkeling moesten buren tijdelijk hun huis uit. De brand in het huis in Opheusden was snel onder controle. Premier Rutte heeft met de Israëlische premier Netanyahu gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Rutte heeft onder meer gezegd dat Nederland het recht op zelfverdediging van Israël erkent. Maar tegelijk moeten bemiddelingspogingen om tot een staakt het vuren te komen een kans krijgen, aldus Rutte. Ondanks al die pogingen hebben Israël en Hamas elkaar vandaag weer hevig bestookt. Daarbij zijn zeker 27 Palestijnen gedood. Aan de Israëlische kant zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. De VS en Groot-Brittannië hebben Israël gewaarschuwd geen grondoorlog tegen Hamas in de Gaza-strook te beginnen. In de Verenigde Staten is op internet een run ontstaan op Twinkies na het faillissement van de fabrikant. Een paar dagen geleden kostte een doosje met de roomcakejes nog $5, maar inmiddels worden ze tegen honderden en soms zelfs $1000 op websites als eBay aangeboden. Twinkies zijn razend populair in de VS. Sinds de jaren 30 zijn de zoete cakejes er een begrip. De maker van het cakeje liet vrijdag weten dat de productie per direct stopt vanwege de zware schuldenlast. Meteen na het nieuws stonden mensen in supermarkten in de rij voor een doosje Twinkies. En ook andere producten van dezelfde fabrikant werden massaal ingeslagen. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig en het koelt af tot rond het vriespunt. Overdag eerst grijs met mist en laaghangende bewolking. Later kan af en toe de zon doorbreken en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan en de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roo. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejan.nl en de hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jan radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-112. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. Zwarte Piet is en blijft zwart. Stelletje politiek correcte hufters. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus als het ware genetisch bepaald. Dus noem je de aanval op Gaza een massamoord. Maar zeg je geen woord over de 500 raketten die de afgelopen week vanuit Gaza op Israël zijn neergekomen. Zoals de Turkse premier Erdogan. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja. Echte Jan of Johan. Ja, ja, ja, ja, daar is hoor. Tanja Nijmeijer. Je escucha Radio Nederland y escucha el himno él. Oh, daar ben je zelf. Je troetelterrorist is helemaal niet zo'n lief glimlachend PR-meisje van de vark. Ze geeft zelf toe aanslagen te hebben gepleegd. En vindt dat gevangenen geëxecuteerd moeten worden, Jan. En Tanja is niet meer en niet minder dan een levensgevaarlijke en radicale trut. Niks leuks of interessant aan Jan. Of niet? Nee, nee, nee. Ik ben het met je eens. Ik luister ademloos naar je. Ah, dat wordt tijd ook. Hey, Tanja, loop eens even lekker op mijn land, mijn ongelofelijke Johan. Ja, ja, ja, maar even serieus. Wat een... Volkskrant. Drie pagina's. Nee, maar eronder, het verhaal van de gozer die daar dus... die bij de papegaaien heeft bestudeerd. Ja. Die daar gevangen zat met het tuig daar zo. Die zei, nou, het zijn helemaal kleine kinderen... die zwaar aan de drugs en de wapens en alle onzin zijn... alleen om ze niet in het land hoeven te werken. Zo niks revolutioneren, niks boeren helpen. Gewoon tuig, zei die man. Ja, en nou is opeens iedereen weer zo gek op Tanja... want het is al lekker, lekker leuk meisje naar de pleuris. Niet iedereen, hoor. Nou, goed. Weet je op wie iedereen gek is? Op Pater Hali. Oh. Wat heb je gedaan, joh? Ja, balen broodje gegeten. Jongen. Balen broodje eten. Ja, slim is anders, zeggen we dan maar, Jan. Madder is even vrij, mag niet de horeca in... maar begrijpt niet dat een broodjeszaak ook een horeca is. Hij mag geen getuigen spreken, begrijpt niet dat zijn beste vriend... Ivo ook geen getuige is. Madder begrijpt er niet zo heel veel van... en moet dus nu tot januari in de gevangenis zitten te wachten... op de uitspraak van zijn rechtszaak, Jan. Nou, wat een eencellige idioot is dat, zeg. Ja, ik weet dat jij het niet durft te zeggen. Het stond er allemaal, maar jij denkt, ik ga dat niet zeggen. Nee, want als hij vrijkomt... Dan gaat hij mij en mijn dikke pens opzoeken. Ja. Nou, Badr, als je dit hoort, dan ben jij een ongelofelijke, eencellige, domme lul, zeg. Nee, maar even serieus. Je mag niet naar de horeca, ja? En je mag niet bellen met getuigen. En dan mag je gewoon lekker thuis bij herstel op de bank zitten en CQ liggen. Dan ga je dan zeggen toch hoe nou moest prima. Moest die jongen dan weten dat een broodjeszaak een horecazaak is? Je hebt gelijk ook. Badder, als je het hoort, het spijt me jongen. Je kon er toch ook niks aan doen, grote vriend. Wat is Badder, Jan? Wat er is een Johan. Oh, vind ik wel netjes van je, hoor. Janine Hennis. Nou, ik heb er vooral heel veel zin in. Ik ben zeer gemotiveerd om met alle defensiemedewerkers, met onze krijgsmacht, verder te bouwen aan een stabiel, welvarend, vrij en veilig Nederland. Bla, bla, bla, bla. Maar Janine Hennis is natuurlijk vriendin van de show. En Jennis werd nog door Hanneke, de haatoma Groenteman, uitgemaakt voor de prikkelpop van de echte Janne. Eens kijken hoe het ervoor staat. Eens kijken, ja. Oh, Groenteman die presenteert een oude taartenprogramma voor de oude taartomroep. Wat? Met haar oude taartenkop. En Jennis, eens even kijken. Jennis, ah, de nieuwe minister van Defensie. Hè? En wil persoonlijk kennis maken met al het defensiepersoneel. De ontzettend aardige minister van Defensie. Ja, zo is het, Hanneke Tanneke Toverketel. Had je nog wat? En trouwens, by the way, Jennis, ik was bij het eerste optreden van Jennis in Leeuwarden. Oh ja? En de troepen smolten voor hem. Nou, dat geloof ik best wel. Ze waren gek van hem. Nou, als je heel erg gewend bent. Ze waren loyaal ja, aan hem. Zeggen, en zo erbij. Is net. Jennis, als je het hoort, de echte Jannen houden nog steeds van jou. En je bent natuurlijk een enorme Janna. Nou, dat dacht ik wel. En Sybrand Buma. Ja, dat hele nivelleringsfeest van Hans Spekman heeft een rekening. En die rekening komt bij volstrekt verkeerde groepen terecht. Heeft nou, een rekening, klinkt wel een beetje. En de rekening komt bij volstrekt verkeerde groepen terecht. Nou, hij ook een keertje meedoen. Jan, de leider van het CDA, na de verkiezingen komt hij echt komt hij pas los. Hè. Hij keert zich luid en duidelijk tegen de nivelleringsplannen van Rutte 2. En hij gaat er alles, maar dan ook alles aan doen om ze tegen te houden. En springt daarmee in het gat met het CDA. Het immense grote zwarte gemene gat op rechts wat de VVD heeft laten liggen. Dus ja, sterke zet van Buma, zeg ik Jan. Het CDA gaat groot worden. Hou het of. Het CDA gaat groot worden. Het is jammer dat ze christelijk zijn, anders ja, waren we erbij. Jammer. Ja. Nou ja, in ieder geval Buma. Jan. Een enorm Jan Buma, als je het hoort. Het komt wel goed met jou en je kleine, christelijke klotenpartijtje. Ja. Ja, daar gaan we. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Karel Brendel is journalist en schrijver van twee boeken met een nogal kritische grondhouding jegens de islam. Het Verraad van Links uit 2007 en de onzichtbare Ayatollah uit 2010. Samen met onder meer Arabist Hans Jansen en trouwens ook vriend van de show. Een paar weken geleden nog hier juist. En warm welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Karel Brendel. En laten we gelijk eens eventjes, is het Brendel ja, of zeggen. Brendel? Gewoon Brendel. Hey, zie je nou wel? Ik zei het al gewoon, Jan, dat is gewoon Brendel. Ja, nee, Brendel. Oh ja, dat is waar. Brendel. Karel, dankjewel dat je hier bent. Fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. En welkom. Ja. Bij de echte Jannen. Het eerste blokje doen we altijd wat actualiteiten. Dus ja, zeg wat je vindt. En daarna gaan we eens eventjes op jouw vakgebied kijken. Goed? Ja. Pak een beetje, Jan. Ja, nou ja, meteen de peilingen. Maar het beeld stabiliseert een klein beetje deze week. Hè, want Rutte heeft het lek een beetje gedempt. Maar de coalitie staat toch nog steeds op min 29 zetels. Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Nou, wat vind je daar nou van? Ja, peilingen als peilingen er niet toe doen, hè. Want ja, ze hebben wel die meerderheid in de Kamer. Ze waren tot elkaar veroordeeld. Zeker, maar dat vind ik wel. Vind je dat nou echt? Nee, maar ik vind dat peilingen die er niet toe doen, want inderdaad, er zijn nu geen verkiezingen, dus hij doet er ook niet wat toe. Nee. En die hoeveelheid die ze in de Kamer hebben, die houden ze ook. Maar het laat wel zien dat, zeg maar, het vertrouwen ongelooflijk is afgebroken nu al. Ja, met name de VVD natuurlijk, met dat rare zorgpremieplan. Had dan gelijk die belasting verhoogd in plaats van dit. Ja, dat is ook niet echt. Ook niet echt. Ja, dan meneer Spekman, die dan gaat roepen dat nivelleren een feest is. Zeg meneer Brendel. Die zegt er wel van. Brendel, tot elkaar, niet Brendel. Zeggen, hè? Ja. Brendel, weet ik. Maar Karel. Karel, luister. Jij zegt het nou ook al. We zijn tot elkaar veroordeeld. Maar dat is toch eigenlijk helemaal niet waar? Nou ja, dat is eigenlijk belachelijk. Dat is eigenlijk alleen maar in Nederland dat twee diametraal tegengestelde partijen samen zeggen, nou, we hebben allebei gewonnen in de verkiezingen, dus zijn we tot elkaar veroordeeld. Ja. Wat voor waanzin! Nou ja, de vorige keer gingen Rutte samen met de PVV. Ja, dat is mislukt. De vorige keer toen ze dreigden te gaan samenwerken met de PvdA, toen zakten ze ook al enorm in de peilingen. Toen heeft Rutte alsnog gekozen voor een gedoogconstructie met de PVV. Ja, dat is ook geen goed idee. Nou, dat is helemaal mislukt. Ik zie de PvdA ook nog niet met een leuke SP-kabinet maken. Nee, het wordt er dus lastig. Je krijgt toch altijd die middengroepen die elkaar dan inderdaad een beetje gaan kwartetten. Maar meneer Brendel, kijk, ja. We kunnen wel zeggen dat de PvdA zijn rode veren weer heeft ingestoken. De VVD heeft zijn blauwe veren helaas weer verloren. Maar in ieder geval, het zijn redelijk partijen aan de uiterste kanten. Hadden ze niet even iemand in het midden moeten zoeken? Ik zeg een D66/CDA. Ja, als ze die erbij hadden gedaan, hadden ze allebei een soort junior partner gehad. Een soort buffertje. Ja, dus dat zo gekke Buma, was een ander idee geweest. Maar ze hebben gedacht van nou, we gaan het samen eventjes doen. Maar is dat een denkfout? Misschien wel, ja. Want het handige is natuurlijk van een tussentypje dat je dan zeg maar een soort van een beetje tussenin kan zitten. En nu is het inderdaad uitruil geweest. Ja. Wat de PvdA's die zeggen tegen Samson, ja hallo, dit is hartstikke rechts. En bij de VVD zeggen ze ja tegen Rutte, ja hallo, dit is hartstikke links. Ja. Ja, dan had je dus een soort kunduscoalitie gehad met de PvdA erbij. Och. Nou, dan had je dus diezelfde, en dan had met dezelfde rotbezuinigingen, waar ook weer groepen tegen de hoop lopen. Ja, je bent nooit doemd, hè? Kijk, die PvdA die krijgt nog de grote ellende voor de boeg. Want, ja, wel, dat denk ik wel. Met die ontslagbescherming, ontslagvergoeding die minder wordt, die WW die korter wordt. Nou, als dat eenmaal gaat doordringen tot de achterban van de PvdA, dan krijgen we daar ook van dat soort oproeren zoals nu bij de VVD. Is de achterban van de PvdA iets trager dan die van de VVD? Nou, dit of hebben ze wel, of moeten nog even dooretteren? Ze hebben het nog niet door. Er is nog geen krant die campagne voert. Dat heeft natuurlijk ook hier de Telegraaf is hier gelijk ingedoken. Ja. Nou, de Volkskrant is nog steeds aardig PvdA gezind. Nou, Samson doet het verder, denk ik, in de debatten komt beter naar voren. Ik zie die Halbe Zijlstra heel erg hakkelen. Halbe. En Samson heeft natuurlijk toch een verhaal wat in ieder geval duidelijk is voor zijn achterban. Is het ook een beetje zo, hè, wat je net zegt, de VVD heeft, de Telegraaf heeft de VVD in eerste instantie laten winnen. En nu ze dus tegen de regel met dingen komen van de VVD de achterban en de Telegraaf achterban denkt van ja, doei. Zegt de Telegraaf, nou, kloot op VVD. En de Volkskrant blijft gewoon trouw aan de PvdA. Maar het is natuurlijk niet alleen de Telegraaf die dit heeft gedaan. Want ik denk ook aan de publieke omroepen. Ja, bij de publieke omroepen werken veel mensen die heel erg zouden worden getroffen door de zorgpremie. Ja, mensen als Dominique van der Heijden die eigenlijk ook het verzet gingen leiden. En ja, dan zie je dus op een gegeven moment dat journalisten op een gegeven moment als hun eigen economische belangen in het gezin, in het geding zijn, toch ook wel stelling gaan nemen. Die zijn toch allemaal onafhankelijk, Karel, of niet? Ja. Bij de NOS zijn ze hartstikke objectief. Ja. Bij de NOS zijn ze nou alleen maar objectief. Dacht ik. Zeg maar, de economie krimpt ondertussen natuurlijk wel nog 1,1% ten opzichte van vorig kwartaal. Er worden geen investeringen gepleegd. Mensen consumeren niet. Export loopt terug. De productie loopt terug. Heeft Buma dan gelijk dat nivelleren een slecht idee is, maar dat het helemaal anders opgelost moet worden? Nou ja, in ieder geval, als je dan nivelleert, pak dan niet in ieder geval die mensen die werken. En die gewoon kleine baantjes hebben, die dan net iets. Want er wordt net een beetje gedaan door meneer Spekman, alsof iedereen die een klein beetje meer verdient dan het absolute minimum, alsof dat een hoog inkomen is. Ja, had het laatst over 45.000 euro. Dat je dan bij de hoge middeninkomens hoort. Toen dacht ik, En dat is jouw werkster toch? En dat is ook... heb ik net uitgeflikkerd. Ik heb geen werkster. Zwart. Zwart! Nee! Wij poetsen thuis zelf het huis. Ja. Nee, maar u bedoelt dus natuurlijk te zeggen, dat is dat ik de hele tijd. Er moet toch iemand blijven die consumeert? Nou ja, dat is ook een stelling die zeggen van ja, maak de mensen nou niet bang. En, maar goed, ik ben geen econoom. Voor mij hoef je daar geen deskundige uitspraken van te verwachten. Maar als je mensen bang maakt, het wordt slecht en het gaat slechter en dit wordt minder, ja, dan gaan mensen vanzelf minder uitgeven. Ja, ik ook. Dus ik vond het ook heel slecht idee vond. Dat was ik al van dat Koenders, dat is die btw-verhoging. Ja. Ja, dan ga je dus juist zorgen dat mensen minder gaan uitgeven. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook geen econoom en dat is duidelijk ik te wel, horen. Dus ja, Jan wel, ja. Die heeft heel veel met de economie gedaan. Blote vrouw in een blaadje. Ja, je begrijpt het niet, hè? Je vraagt de arrogantie. Kom Laude, afgestudeerd de economie. Maar ja, dat is toch in de titel gegaan. Maar wat ik me afvraag is dat. Nooit schaarste van. Dat is de hele tijd. Ja, dat is crisis. En moeten we wat aan gaan doen. Er is crisis en we moeten gaan doen. We gaan nivelleren. Heeft niets met de crisis te maken. Zeg u maar. Ja, het is crisis en we moeten wat gaan doen. Hè? Ja. En dan gaan ze de btw verhogen. Dat heeft niets met de crisis oplossen te maken. Het is allemaal... Het kost geld. Mensen gaan minder uitgeven. En het heeft geen hol met de crisis te maken. Ja, wat kan je hierop zeggen? Het was geen vraag ook, hoor. Ik zou zorgen in ieder geval dat mensen meer geld in de zak krijgen. In ieder geval gaat dat niet in die btw afpakken. Zo is dat. Die Buma van het CDA, die lijkt wel in het gat te gaan springen nu, hè? Ja, maar ja, hij is wel van het CDA. Ja, een partij die echt helemaal de weg kwijt is. Die, ja, bovendien zijn, zoals ik net al eerder opmerkte, er zijn maar geen verkiezingen verlopen. Ze weten niet of ze rechts moeten worden of dat ze een soort softie-partij van Grevo-dominees willen worden. Onder mevrouw Peetoom. Ja, dus de PvdA, ja, voor mij is dat CDA nog lang niet terug. Nee, want na de samenwerking met de VVD en PVV zeiden ze, we gaan terug naar het radicale midden, geloof ik. Ja. En eigenlijk door nu te gaan roepen dat nivelleren slecht is, gaat Buma eigenlijk weer een beetje terug naar rechts. Het schuift steeds heen en weer. En er zijn natuurlijk wat groepen die dat linkse softe willen hebben. Dat de dominees Peetoom en en hoe heet die andere? Die andere die slappe happen. Hoe heet welke? Hoe heet die nou? Jacobine Geel. Oh, die dooie. De echte CDA-kiezer die is gewoon van oudsher rechts. En die is nu weggelopen of naar de PVV of naar de VVD. Maar als hij slim is, dan gaat Buma met dit verzet tegen de VVD verder. En blijft hij rechtse dingen roepen. Of conservatieve dingen. Nou, misschien wel. Want de VVD-kiezer denk ik, wil ook niet zo gauw terug naar Wilders. Nee, dat denk ik ook niet. Siebrand luistert altijd. Jan, je zal toch rechts zijn tegenwoordig? Siebrand, als je luistert, doe er wat mee. Hey, trouwens, laten we even gaan lachen. Trots op Nederland. Ja, trots op Nederland. Heel dapper, die gaan zelfstandig door. Ja. Zonder Hero Brinkman. Ze hebben Hero applaus voor Trots op Nederland. Raar, hè? Nou, laten we ook wat uit. Want in Zinland veel belangrijker. Wat wel belangrijk is, Nederland die gaat mogelijk Patriot sturen naar Turkije. Ja. Om te beschermen tegen de aanvallen uit Syrië. Daar moest ik een beetje om lachen. Ja. Wat jij, Karel? Ik zou zeggen, stuur ze nog ietsje verder naar Israël. Dan kunnen ze nog meer raketten tegenhouden. Ja, want volgens mij komen er niet zo heel veel raketten uit Syrië. Nee, volgens mij schieten ze af en toe een roestige musket uit Syrië op Turkije. Een enkele afzwaaier, geloof ik. Ja, maar dat is een mortier. En daar helpt de Patriot geen reet tegen. Sorry. Ja, sorry, meneer Brendel. Brendel. Brendel, Karel. Karel. geen reet bedoelde ik. Ja. Ik zei kut. Sorry. Bips. Ja. Maar goed, verder nog daar iets over te zeggen? Nou, in ieder geval, wat me wel in het nieuws opviel, dat is de lijst van 200 meest invloedrijke twitteraars. Dat was echt in de Volkskrant. Dat was mooi, hè? Een hoge plaats voor oud-hoofdredacteur Pieter Broertjes. Ja, die afgelopen jaar 11 tweets heeft gemaakt. We houden heel erg van hem. 11 tweets, waarvan er 3 in de afgelopen 6 maanden. Ja. En daar gingen dan ook al van, hoe is het met jou, Pietje? En een ander was van, ik sta nu in de Kerkenlanden, want dan komt zo de pers aan. Plek 4 stond hij. Pieter Broertjes, die twittert normaal niet, maar de Volkskrant wist hem toch in de top 5 te rommel. Nou, en er stonden wel meer mensen bij. Ja. Maar Geert Wilders, hè, wat hij al zegt, die stond er dus niet bij. Maar weet je wie de eerste was? Nou, Femke Halsma. Ja, als je dat maar dat is ook een invloedrijke twitteraar. Nee, maar dat vind ik nog niet zo raar. Die twittert in ieder geval nog. Ja, dat is waar. En Geert Wilders, iedere tweet, weet je, was het afgelopen 3-4 jaar was dat groot nieuws. Maar kennelijk niet invloedrijk genoeg voor de Volkskrant. Nou, kennelijk niet Volkskrant genoeg. Zeg maar heel even snel, voor we eventjes verder moeten met het volgende briljante programma-onderdeel. De wereld gaat toch niet vergaan, zegt de paus. En de Maya's lullen uit hun nek. Hoe denkt u erover? Nou, die Maya's hebben geloof ik ook al gezegd dat het niet vergaat. Dus, oh, zie je, zelfs de Maya's zelf het al zegt. De paus loopt dus gehobbeld een beetje achteraan. Ik las laatst dat die Maya's helemaal gek worden van ramptoeristen die daar naartoe gaan. En die dan denken dat daar waren, dus daar moeten zijn. En die hebben balen helemaal van die zogenaamde ondergang. Gangsvoorspellingen. Oh, maar Jan zegt niet eens iets heel erg geks. Want ik dacht dat de Maya's er niet meer waren. Nou ja, in ieder geval hun afstammelingen. Hun nazaten. Hey, maar joh, als de Maya's zeggen, de wereld gaat kapot, denk zal wel niet. Maar als de pauze zegt, gaat niet kapot, denk gaan we gaan kapot met z'n allen. Ja. Nou, in ieder geval is het nu tijd voor een stukje warmte in deze kille tijden. Karel, we praten dadelijk met je verder. We gaan nu even naar Ravi Jan Roos. Hé. Zaterdag was er een demonstratie op de Dam. Het heette Stop de Israëlische aanval op de Gaza. Links en islamitisch Nederland liet van zich horen. Want wat is Israël toch enorm agressief tegen dat kleine stukje land. Ik ben het met ze eens. Het zou fijn zijn als Israël stopt met zijn aanval op Gaza. Maar daar houdt de overeenkomst tussen mij en de demonstranten dan ook weer mee op. Waarom? Omdat hun roep op vrede eenzijdig is. Omdat hun kijk op agressie en geweld eenzijdig is. Omdat ze lijden aan een blind Calimero-effect. Volgens het Nederlands Palestina-comité zet Israël de Gazastrook in vuur en vlam. En dat zal misschien wel, maar dan verzwijg je toch echt waarom ze dat doen. Israël wordt al maanden met raketten bestookt uit Gaza. Tientallen projectielen worden er per dag afgeschoten. Maar daar hoor je die lievers op de Dam niet over. Nee, de Palestijntjes zijn de zielige arme slachtoffertjes en Israël de bloeddorstige dader. En daarmee is de kous af voor de Arafat-sjaaltjes. Op de Dam ontbrak de roep om te stoppen met het afschieten van raketten en mortieren vanuit Gaza. Dus deze demonstratie heeft niets te maken met vrede. Deze demonstratie is niets anders dan gillen tegen een land dat reageert op terreur. Natuurlijk is Israël niet heilig. Natuurlijk maakt dat land de grote fouten en begaat het schendingen. Maar roepen om een eenzijdige vrede is net zo radicaal en stomzinnig als het afschieten van raketten of het bombarderen van kinderen. Man. Kwaliteit, joh. Jeetje, jongen, wat was jij genuanceerd? Wat niet slecht. Nee, helemaal niet. Zeg, gaan we straks nog heel uitgebreid in met onze gast op de islamisering van de polder. Nu eerst even aandacht natuurlijk voor de wereldbrand die op uitbreken staat. In het Midden-Oosten, waar de helden van de Arabische Lente, de Hamas-beweging in de Gazastrook, en masse te hulp schieten. Welkom terug, Karel Brendel. Ja, wat is wat, hè? Want heel links naïef Nederland stond de horlepiep te dansen, joepie de poepie. Want eindelijk gaan alle dictator-types uit het Midden-Oosten weg en gaan we lekker feest vieren met de democratie daar. Ja, nu eigenlijk iedereen die dus aan het bewind is gekomen van na de Arabische Lente, die steunt nu Hamas. Ja, dat was natuurlijk duidelijk, want er zijn vooral regimes van de moslimbroederschap die in Egypte en Tunesië aan het bewind zijn gekomen. En misschien straks ook nog in Syrië als Assad. Assad is weggejaagd en ja, in Jordanië is het ook flink bezig. Ja. Dus het is toch de moslimbroederschap die dus toch het meest geprofiteerd heeft van die Arabische Lente. En Hamas is de Palestijnse afdeling van de moslimbroederschap. Ja, Morsi, de nieuwe Egyptische president, die ging even gezellig nog op bezoek daar. Om steun te geven. Hij is toen weer even snel weggegaan toen het bombarderen begon. Toen dacht hij, nou, vindt nou wel even een beetje gevaarlijk worden. Maar bijvoorbeeld ook iemand als Erdogan, die heeft het over de massaslachting in Gaza. Hoe gevaarlijk is dat? Dat ook Turkije, waar wij denken van een gematigde bondgenoot. Ja, Turkije is natuurlijk al een tijdje bezig, sinds daar de AKP aan de macht is. Dat is toch een soort zusterpartij van de moslimbroeders. En ze hebben ook een rol gespeeld in die Gaza-vloot, die toen wat ook nogal gewelddadig eindigde toen met die aanval van de Israëli's, waarbij 10 doden vielen. Turken, ja. En het is... toch, ik vind het toch wel een beetje zorgelijk dat die dictators die er zaten waren ook niet de allerbeste types. Zoals Mubarak en die Ben Ali in Tunesië. Maar het is toch wel een beetje zorgelijk dat juist deze stroming daar nu de overhand krijgt. En ik denk dat dit nieuwe conflict, dat het nu zo oplaait, dat het daar ook wel een beetje mee te maken. Het is een eerste test van hoe gaat het nu verder, terwijl we nu onze bondgenoten in Cairo aan de macht zijn. Ja, er komen verschillende hoeveelheden raketten en mortieren uit Gaza en op Israël. Dat gebeurt al langer en Israël reageert nu. Is dat ook om zeg maar ballen te tonen aan zeg maar, de nieuwe machthebbers van Don't Fuck With Us? Ja, ik denk, want dit gaat natuurlijk al een hele tijd door. En nu was er kennelijk een aanleiding om dat te doen. Ze hebben ook een van de voormannen geliquideerd. Ja, de rakettenopperhoofd. Of dat nou slim was, dat weet ik niet. Want daarmee brak natuurlijk de hel los. Nou, ze zullen het in elk geval niet per ongeluk gedaan hebben, denk ik. Nee. Ze hebben hem echt heel duidelijk gemikt in die auto. Ja, en daar barst de hel weer los. En aan de ene kant kun je zeggen van nou, ze moeten zich verdedigen tegen al die raketten. Maar ja, dan komen ze met precisiebombardementen waar natuurlijk toch altijd, die nooit helemaal precies zijn, waar altijd mensen die daar net naast wonen, kinderen worden getroffen. Dus het is een hele treurige toestand is het eigenlijk. Nee, het is vreselijk. Wie dit weet op te lossen, die mag echt 20 keer de Nobelprijs voor de vrede verdienen. Want het is een totaal uitzichtloze toestand. Al geloof ik al 70, 80 jaar. En het wordt iedere keer steeds uitzichtlozer. Nobelprijs voor de vrede zelf, kan iedere... Kan Dries... hoe heet die? Dries Roelvink? Dries Roelvink kan de Nobelprijs nog winnen tegenwoordig. Tanja Nijmeijer wint waarschijnlijk de volgende als die bespreking in Oslo daar een succes wordt. Ja, precies. Die zal vergeven. Maar nog eventjes terug. Ja, de verwijten over weer blijven ook zo hetzelfde. Het is, jullie pikten ons land in en wij waren er eerst. Dan zeggen de Israëli's, ja, we moesten toch ergens heen. Dat kan het ook allemaal niet. Ja, het gaat ook met Israël niet beter in al die tijd. Want het land, ook daar zie je dus religieus fanatieke types die meer komen. Jij wordt ook vaak gezegd, hè, dat, ja, dat jou dat ook een beetje doet om de orthodoxen en de secularen uit elkaar te houden. Dat, dat ja, je beter nou, gezamenlijke vijand kunt hebben. Ik weet dan, niet, er komen verkiezingen. Ik weet niet in hoeverre dat nou een rol speelt. Of een verkiezing of niet. Die Hamas die blijft die raketten afschieten. Maar ja, je hebt natuurlijk daar ook ja, hele rabiate mensen op die Westoever. Je hebt die fanatieke religieuze. Ja, het land, ja, het is net alsof dat conflict de duur ervan ook Israël zelf begint uit te hollen. En ja, het was toch een beetje een westers voorbeeldland. En ja, dat staat toch op de tocht door dit conflict. Karel, je zei net van 20 Nobelprijzen voor de vrede voor degene die het op gaat lossen. Ik weet al wie hem gaat krijgen. Ja, Theodor Holman? Nee. Mark Rutte. Die heeft dus gebeld met Netanyahu en gezegd, kan het een beetje minder? Nou nee, voor mij heeft hij eerst het recht erkend van Israël op zelfverdediging. Oh ja, hij zei het eerst, hallo met Mark. Begrijp best dat je een beetje jezelf verdedigt. Maar kan het een beetje minder? Van allebei de kanten. En ik heb gehoord dat het gelijk helemaal stil is daar. Ja, maar het grappige is natuurlijk dat die nieuwe minister Timmermans eerst een hele grote broek aan had van Israël moet dit en Israël moet dat. En nu die minister is, zegt hij bijna precies het omgekeerde. En ja, hetzelfde als Rosenthal. Frans Timmermans die vond dat Palestina erkend moest worden als land door de VN. En nu vindt hij dat niet meer. Ja. Dat dreigt natuurlijk nog steeds. Hè? Dat een soort van tussenstatus krijgt. Niet echt als een natie erkend wordt, maar wel een soort aspirant-natie. Ja. Zou dat de boel nou eerder nog erger in vlam zetten? Of is dat nou een stap naar vrede? Ja, nou ja, volgens mij wordt het pas vrede als beide groepen elkaar een beetje erkennen. Dus dat er een toch die twee-staten-oplossing, dat is denk ik het enige. Ze waren, denk ik, een jaar of 12, 13 jaar geleden waren ze daar redelijk dichtbij. Toen was er een soort vredesproces. Met de Oslo-akkoorden. Met die Oslo-akkoorden. En toen ging het een tijdje goed en daarna is het weer helemaal Maar is dat fout niet een gegaan. Beetje het probleem? Want dan zeg je van, oké, twee staten, prima. Nou ja, dan hebben ze natuurlijk allebei radicale groepen die dat nooit willen. Maar dan begint het gezeik, waar liggen de grenzen dan? Liggen dat de 67 grenzen? Ja, nou ja, of 48, of wat dan ook. Dus, je komt en, niet uit. Ja, en die Arabieren hebben toch nooit echt goede leiders gehad. Die hebben steeds, wat bij de vorige oorlog nog haalbaar is, dat eisen ze dan bij de volgende gelegenheid. Als die mensen misschien in 48 of in 67 iets langere termijnvisie hadden gehad, dan hadden ze waarschijnlijk meer gehad dan wat er nu in zit. Maar het is heel treurig eigenlijk voor die Palestijnse bevolking dat ze toch hele, ja, volgens maar mij Karel, toch wel slechte leiders zo hebben. Dat, is het eigenlijk niet zo dat iedereen met de vinger in deze pap, in die Gaza-pap en ook op de Westbank, dat die belangen allemaal, Iran heeft belang, want die wil wapens sturen en Israël destabiliseren. Libanon, Syrië zitten allerlei. Ja, Qatar, Egypte, vergeet Qatar niet. Ja, Qatar inderdaad nog. Het is toch langzamerhand, niemand gelooft er eigenlijk meer dat het om die Palestijnen gaat. Het is toch al, dat is dus nog het allerergste ervan. Ja, die zijn dus het kind van de rekening. Want Israël is de bevolking nog wel redelijk beschermd. Hoewel het natuurlijk toch niet leuk is als er iedere dag zoveel x-aantal raketten op afvliegen. Nee, maar dan, dan weet je zeker dat de raketten worden teruggeschoten. En er zitten dus mensen in niet in schuilkelders. En dan denk ik, maar ja, waarom schiet je raketten af? En terwijl daar dus naast je mensen onbeschermd in schuilkelders zitten. Ik vind dat bijna misdadig tegenover mensen, de eigen bevolking. Ja, ik wil zeggen, die mensen die hebben er ook niet heel veel respect voor die Palestijnse bevolking daar. Ja. Want de uitzichtloosheid moet toch ook duidelijk zijn aan de leiding van Hamas. Dus dat hebben ze toch niet, want het is natuurlijk toch een fundamentalistisch religieus bewind dat toch uit is op de sharia. Die hebben weinig respect voor mensenrechten en voor vrouwen en voor de eigen bevolking. Dus het is omdat ze zich verzetten tegen Israël, zijn ze natuurlijk toch heel populair. En niet alleen in Gaza zelf, maar ook in de rest van de wereld. En toch een hoop mensen die daar toch vrij kritiekloos achteraan lopen. Wat vind je eigenlijk van de Nederlandse verslaggeving over dit conflict? Ja, een beetje moeilijk, want je ziet natuurlijk heel veel propaganda van beide kanten. Ik ben dan geneigd om niemand te geloven. De Israëlische defensiefilmpjes, die geloof ik niet. Maar ook die filmpjes die dan uit Gaza komen, die geloof ik ook niet. En enkele keer dan blijkt opeens dat er dan een van de kinderen wordt binnengebracht. En dan blijkt, is dat 10 dagen geleden, is die foto in Syrië genomen. En dan wordt dus een kind dat in Syrië dood in ziekenhuis binnenkomt, wordt dan opeens gebruikt in de propaganda tegen Israël. Maar Ja, ik denk als mensen die er echt induiken, die zullen ongetwijfeld ook Israëlische propagandafilms tegenkomen. Kan niet missen. In principe moet je bij iedere oorlog, of dat nou tussen Israël en Gaza is, of tussen de Vietcong en Amerika, of tussen Iran en Irak, of waar dan ook, of in Congo. Je moet in principe niet altijd twijfelen aan wat door de officiële bronnen wordt verteld. U noemt er nou wat voorbeeldjes, eventjes vluchten tussen neus en lippen door. Maar dat zijn allemaal conflicten die erin geëindigd zijn, dat één van beide partijen het veld heeft geruimd, letterlijk. Ja. Congo of Vietnam, noemt u zo even net eventjes. En, is dat dan eigenlijk ook niet de enige oplossing uiteindelijk? Ja, nou ja, ik denk dat dat is natuurlijk ook wat de Palestijnen willen. En wat natuurlijk die willen, dat Israël van de kaart wordt geveegd. Nou, ik denk dat ze andersom ook niet erg vinden. En andersom zijn er natuurlijk groepen die willen, die zeggen het Palestijnse volk bestaat niet. En de Palestijnen gaan maar naar Jordanië. Dus, ja, dat heeft Geert Wilders vandaag getwitterd. Daar zijn dus hardliners die dus in feite de andere partij niet schunnen. En, maar dat is dus het hele probleem van dit conflict, is toch dat er geen oplossing is? Nee. Nou ja, kennelijk waren ze 12, 13 jaar geleden wel dichtbij een oplossing. Maar ja, er is toch wat fout gegaan. Wat is er gegaan? Misgegaan? Fattah, Arafat waren ook niet echt de meest vriendelijke types aller tijden. Maar uiteindelijk is die kant, die Palestijnse vleugel, dan wel op vrede uitgegaan. Ja, die worden op een gegeven moment overvleugeld door Hamas. En dan zit dus, maar je kunt je niet voorstellen dat dat door het Palestijnse volk gedragen wordt. Want de meeste mensen zullen toch denken, nou ja, als we dan in ieder geval maar ergens kunnen wonen zonder dat het om de havenklap hommeles is, de meeste mensen zullen daar toch wel blij mee zijn, denk ik dan, of niet? Dus ik nou weer te naïef. Nou ja, ik ken natuurlijk de precieze publieke opinie in die gebieden niet. Het is, het zijn gebieden waar geen echte vrije meningsvorming is. Ik geloof dat ze een beetje alle twee, zowel de Westbank als Gaza, staan een beetje onderaan in de lijstje van Freedom House. Waar is er vrijheid van meningsuiting? Is er vrijheid van... wat de gewone mensen vinden, weet je niet. En er zijn af en toe wel eens bewegingen geweest van jongeren die dus eigenlijk genoeg hebben van iedereen. Die dus balen en van Israël en van Hamas en van Arafat. En bijna Facebook-achtige revolutie. Maar ja, die is daar natuurlijk ook nooit echt van de grond gekomen. En dat wordt natuurlijk gelijk weer ondergesneeuwd op het moment dat de hardliners elkaar weer met raketten en bommen om de oren gooien. Karel, we praten straks met je verder. We gaan weer eventjes eigenlijk iets heel ergs doen. Maar we praten straks met je verder. Maar als je even weg wil, is het niet erg. Nee, want het is heel erg. Het zou een ontzettend Sinterklaagdoodje voor ons zijn als we de schering ophouden met die vreselijke etenvervuiling. Maar het is niet anders. We worden gedwongen door de kabouterpiet. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Nou, door. Het echte Jannen radiospel. Ja, het is pijnlijk en dat zien we zelf ook wel. Maar het echte Jannen radiospel zit er dus nog steeds in. Ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je te horen kent. Zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen? Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-112 als je herkent. En dan winnaar krijgt de enige echte Jannen shirt. Ja, maar Paul hangt weer. Hetzelfde, dezelfde. Nee. Ja, maar eerst eventjes het spel. Ja. Oh ja, het spel, ja. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans hebben de Davis Cup gewonnen. In de finale in Praag versloegen ze ADO Den Haag. Leuk. Nog één keer. Mag het nog één keer? Doe maar. Moet je horen. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans hebben de Davis Cup gewonnen. In de finale in Praag versloegen ze ADO Den Haag. Leuk. Ja. Nou. Heel leuk. Ja hoor. Nou, zullen we het eens aan Paul gaan vragen? Paul, ben je daar? Hey, echt Janne. Hey, Paul, jongen. Hey, weet je de feitjes? nee. Nou, dankjewel. Dag, Joop, ben je daar? Joopie? Ja, wat is de vraag? Wat is de vraag? De vraag is, Joop, hoe lang duurt het om 5 liter melk te koken? Dat ligt aan de snelheid van de energie die vermengt met de huishoudcontroleur. Ja, je hebt helemaal gelijk, Joop. Dankjewel. En je wint helemaal niks. Dag, Joop. Heerlijk, zo'n fles haarwater. Mark, ben je daar? Yo. De ene was PSV, de woon van ADO. Ja, goed. Ja, we hebben iemand die echt meedoet. Wat leuk. Ja, die bestaan ook. Ja. En de ene was van Mark. Wat krijgen we nou? Ze gaan maar mensen door elkaar heen. Wat krijgen we nou? Hebben we eindelijk iemand die meedoet? Dan begint iemand aan het rekenen. Ja, Mark, blijf hier, hè. Mark, blijf bij ons. Mark, we verliezen je. Mark! Nee, geintje. Mark, je bent er nog, hoor. Je had dus... Je premier Rutte zei je als laatst. En toen begon er iemand doorheen te kwekken. Ja. Misschien even op, Mark. Mag ik hem nog één keer horen voor de derde? Jezus, man. Nou, nog één premier keer. Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans hebben de Davis Cup gewonnen. In de finale in Praag versloegen ze ADO Den Haag. Oh ja, de ene is Davis Cup, ja. Ja, Davis Cup. Welk land. Ja, dat vind ik helemaal goed. Mark, van harte gefeliciteerd. Nou, sterk gedaan, sterk gespeeld. Ja, nee, sterk wil ik wel vanaf zijn, hoor. Vrijwel woordelijk wist hij alle fragmenten, ja, ongelooflijk. Mark, je bent een waanzinnige winnaar. En de kabouter gaat nu je adresje opschrijven, zodat binnenkort... Oké, doei. Ja, maar zo. Bedankt. Ja, doei, Markie. Die heeft een hash gezeten, over hash gesproken. Jezus. Ja. Ja, dit is namelijk Nirvana, Jan. Ja, dat weet mijn reet ook wel. Ja, natuurlijk weet jij dat. Je stond hier altijd op de headbanging. Ik mocht dit van mijn moeder op een gegeven moment niet meer luisteren. Want die dacht dat ik ook zelfmoord zou plegen. Maar wij hadden helemaal geweren thuis. Verschrikkelijk. Nee, je moet dus niet door... Als ze zingen, moet je dus niet meer doorheen praten. Nee. Je moet net stoppen voordat ze het zingen. Sorry. Man, echt serieus. Ik krijg een pijn in mijn hart. Ik kan dit heel goed met karaoke. L.A. joh? Ja. Oh, leuk. Als ik stoned ben. Maar ja, goed, het ging er dus allemaal om dat Courtney Love, de vrouw van Kurt... Maar maakt het allemaal uit? Dat weet je ook. Dit is leuk, man. Omdat, weet je, werkt niet mee aan een documentaire die wordt gemaakt over Kurt Cobain. Zo fucking waar. Zo zonde van de film dat er een documentaire wordt gemaakt over Kurt Cobain. Nou, en veel belangrijker is het. Hey. Jongens, Jan Eikelboom, correspondent van NOS, zit in de buurt met klappen vallen. Nou ja, waar de bommen regenen eigenlijk in Gazastad. We hadden het net al even over. Een echte Jan dus, die probeert ons het nieuws te brengen uit eerste hand van de brandhaarden van de wereld. Wij bellen even met de NOS-correspondent in Gaza, Jan Eikelboom. Goedenacht, Jan Eikelboom. Goedenacht ook, jullie. Ja, Jan, nou ja, hoewel zo'n goede nacht zal het misschien wel niet wezen. Want wat is er momenteel gaande bij jou daar? Nou, het is tamelijk onrustig en tamelijk is een understatement. Er zijn hier af en toe echt enorme knallen. En dan staat het hotel waar ik zit letterlijk op zijn grondvesten te schudden. Net was er zo'n knal, eerder vanavond. Toen schrok de ober zo dat hij de borden uit zijn handen liet vallen. Het probleem is een beetje met dit hotel. Dat hieromheen zijn een paar stukjes braakliggend terrein. En dat wordt door de Palestijnen gebruikt om raketten af te schieten naar Israël. En dan zetten ze heel snel even zo'n lanceerinstallatie neer. Schieten ze die raketten af. Ja, maar dat wordt meteen gezien door die drones vanuit Israël. En ja, dan komen de bommen vanuit Israël weer richting deze kant op. Ja, en dat komt dan allemaal neer vlak naast het hotel waar wij zitten. Dus het is een onrustige nacht. Nee, ja, dat is een beetje het probleem is natuurlijk dat voornamelijk de Hamas en nog wat andere strijdende groepen juist vanuit stedelijk gebied, van kleine gebiedjes, braakliggende terreintjes, wat je net zegt, die raketten afschieten. Dus de bommen vanuit de Israëlische vliegtuigen, die komen allemaal terecht midden in de stad. Ja, maar die zijn toch redelijk precies, heb ik de indruk. En dat vind ik dan weer enigszins geruststellend. Oh ja. De Israëlische piloten wel weten, of de mensen die die Israëlische raketten afschieten, hebben wel enig idee dat ze waar ze naartoe aan het schieten zijn. Hè? Bijvoorbeeld vanochtend was er, of gisterochtend was er, hier in Gaza een gebouw van de media geraakt. Wat ze eigenlijk wilden raken, dat was een antenne op het dak van dat mediagebouw. Ja, eigenlijk hebben ze min of meer die antenne van het dak afgeschoten. En er was wel wat schade omheen en er waren gewonden omheen. Maar ja, dat je van een afstand een antenne weet te raken. Dus dat is dan wel weer enigszins een geruststellende gedachte. Dat is grappig, want vandaag, of gisteren inderdaad, hoorde ik dus een reportage over dat bewuste incident van een collega van je. Die daar dus rondliep. En toen dacht ik ook al, nou als je er nog rondloopt op de bovenste verdieping van het gebouw, dan hebben ze het niet erg goed werk geleverd. Dus jij zegt nee, het ging niet om het gebouw zelf. Het ging om een antenne op het dak. En eigenlijk hebben ze dat dus toch wel redelijk knap gedaan. Ja, nou, het ging om de antenne op het dak. Maar vlak daaronder zat een televisiezender die veel propaganda uitzendt. Ja, dat daar wat schade ontstaan is, dat zullen de Israëli's natuurlijk helemaal niet erg hebben gevonden. Nee, nee, begrijpelijk. Nu wordt er natuurlijk, in Nederland was er ook een demonstratie, stop de aanval op Gaza. Je kan natuurlijk ook zeggen, laat Hamas en die andere groepen stoppen met raketten afschieten midden in het centrum waar al die andere mensen wonen. Want ze gebruiken natuurlijk, zeg maar, de bevolking van Gazastad als een soort schild om zich heen. Ja, nou, dit is mij toch iets te makkelijk, hoor. Want zo liggen de verhoudingen ook weer niet. Kijk, ik ben vanochtend teruggekomen vanuit Israël doorgereisd naar de Gazastrook. En in Israël hadden we vanochtend vroeg nog een raket. Dat lag niet zo ver bij ons hotel. En dat was een klap. En er was schade. Er was een carport geraakt en er was een auto uitgebrand. Maar dat was het wel zo'n beetje. Toen reden we Gaza binnen en hier heb je te maken met zulke explosies, zulke aanvallen. En ze weten het behoorlijk goed te richten, maar als je kijkt dat er gisteren bijvoorbeeld ook een woonhuis is geraakt waar een hele familie om het leven is gekomen. Die dingen die gebeuren natuurlijk ook. En het verschil is ook dat in Israël de mensen schuilkelders hebben, dat er een luchtalarm afgaat, dat mensen de tijd hebben om zichzelf in veiligheid te brengen. En dat is hier niet zo. Je schrikt je iedere keer weer omgans. Ik begrijp waar jij wil, maar het zijn enorme klappen. Ik begrijp waar jij heen wilt, maar het raar is... Er is wel een enorm... Ik ga me niet mengen in de politieke discussie over wie hier gelijk heeft of niet. Ik zie... Het enige is wat je kan constateren is dat de overmacht, de militaire overmacht van Israël echt gigantisch is. En dat eigenlijk de schade die Hamas aanricht in Israël is qua kracht en qua slachtoffers. En het is en ik ben nu aan beide kanten van de grens geweest. Als je dat met elkaar vergelijkt, de situatie in Israël kinderspel. Ja, dat is me duidelijk. Dat zag je in het vorige conflict ook. Toen de grondtroepen uiteindelijk werden ingezet. En het uitliep op een wat meer omvattend conflict. Ik geloof dat de verhouding van doden uiteindelijk 1 op 100 was of zoiets dergelijks. Maar wat zouden de Israëli's in jouw gevoel kunnen doen om die verhouding, om toch iets terug te doen. En die verhouding niet zo extreem uit het lood te laten vallen? Hoe zou dat moeten? Want ja, dat zie ik dan ook weer niet. Nou ja, het is natuurlijk bijna een onoplosbaar probleem. En dat is het al heel erg lang. Ik zat vandaag, sprak ik met een legerwoordvoerder. En die zei, wij willen wel praten, maar de Palestijnen willen niet praten. En zolang de Palestijnen niet willen praten en raketten op ons afschieten, dan schieten wij raketten terug. Ja. Als je aan de Palestijnse kant komt, dan zeggen de Palestijnen, de Israëliërs willen niet praten en accepteren onze vredes aanbieden. We bieden voortdurend vrede aan en we krijgen raketten terug. Er is zo weinig vertrouwen meer in elkaar dat ik eerlijk gezegd ook niet weet hoe je hier naar uit zou moeten komen. Ja, er wordt vaak gesproken over proportioneel geweld, hè, dan uit het kamp van de Israëli's. Maar ja, je moet je natuurlijk afvragen wat er dan gebeurt als Israël 500 raketten per week afstuurt op van we zien wel waar ze neerkomen. Ja, dat zal natuurlijk ook niet echt helpen. Nee. Kijk, dat die raketten vanuit Gaza weinig schade richten, komt omdat ze op een parkeerterrein terechtkomen. Maar ja, als ze een keer een kleuterschool raken, dan is het natuurlijk wel niet te overzien. Nee, dan is de schade niet te overzien. Maar het feit blijft, en je haalde net die vorige militaire operatie aan. Daar waren de verhoudingen 1400 Palestijnse doden en 30 Israëlische. Ja. En nu is de verhouding natuurlijk ook nog... Het is nu gelukkig nog lang niet zover dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen. Maar aan de Israëlische kant zijn er 3 slachtoffers te betreuren geweest. We zijn bij de begrafenis van een van die slachtoffers geweest. Buitengewoon treurig, een jongen van 24. Het luchtalarm ging af en hij rende nog even naar boven om zijn buren te helpen. En op het moment dat hij in het appartement van de buren aankwam, sloeg de raket in. Dat zijn enorme drama's. Ja. Maar daar staat tegenover die 3 Israëli's en wat kapotgeschoten auto's, staan inmiddels wel ongeveer 50, 60 Palestijnen, onder wie ook heel veel burgerslachtoffers. Ik kan me heel goed voorstellen als jij daar zo dichtbij bent. Je staat er, je ziet altijd leed aan beide kanten. Kun je dan op enige mate nog begrip opbrengen voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor al dat leed aan beide partijen? Eigenlijk niet. En wat ik in mijn verhaal ook iedere keer weer probeer te doen, dat is de menselijke dimensie op te zoeken. Om te laten zien dat het allemaal gewone mensen zijn. Net mensen, net als jij en ik, die gewoon een normaal leven willen leiden. En die hier helemaal niets mee van doen willen hebben. We waren gisteren bij een Israëlisch gezin die hadden een raket door hun dak gekregen. En gelukkig was het huis zo stevig gebouwd. Het was een nieuw huis. De man zei, ik heb dit laten bouwen met allemaal gewapend beton. Want ik wist wel waar ik ging wonen, dat het kon gebeuren. Ze hadden het gelukkig overleefd. Die vrouw die zei, ik vroeg haar van, ja, maar wie hou je daar nou voor verantwoordelijk? Ze zegt, het kan me helemaal niet schelen wie hiervoor verantwoordelijk is. Ik ben gewoon een burger. Ik wil een normaal prettig leven leiden. Wij zijn gewoon die kleine mensen die hier niets mee te maken hebben en die wel allemaal de dupe worden van dit soort conflicten. En ik denk dat het wat ik ook altijd probeer en wat ik ook belangrijk vind, is om dat ook iedere keer te laten zien aan het publiek in Nederland, dat het aan beide kanten, zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant, dat het uiteindelijk gaat om hele gewone mensen die er ook allemaal niks aan kunnen doen. En die ook allemaal wel weer hun redenen hebben en die ook verklaarbaar zijn waarom ze een hekel hebben aan de anderen. Maar uiteindelijk, de bottom line is, het zijn allemaal gewoon mensen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons dat gaan realiseren. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe gaat dit aflopen? Aan de andere kant wordt er nu ook al gesuggereerd van, ja, als de Israëli's hadden gewild, dan was het bloedbad, zeg maar, wat zij hadden aangericht in Gaza, vele malen groter. Dus ze hebben er ook niet echt zo heel veel zin meer in om zeg maar die oorlog van 4 jaar geleden nog een keer dunnetjes over te doen. Maar ja, hoe gaat dit eindigen? Ik bedoel, vanuit Gaza komen de raketten en Israël reageert erop. Of andersom. Ja, je hebt natuurlijk een andere, houdt het nog op? Je hebt een andere balans in de omgeving. Het zal uiteindelijk wel een keer ophouden. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dat nog duren? Komt er inderdaad een grondoffensief? Er is een enorme druk internationaal op dit moment op Israël om tot een staakt het vuren te komen. De Amerikanen bemoeien zich ermee. Ja, de komende dagen zullen toch beslissend gaan worden, denk ik, voor hoe dit verder gaat lopen. Zeg Jan, maar er zijn natuurlijk nu wat andere factoren dan de vorige keer. Hè? We hebben een nieuw bewind in Egypte, we hebben een nieuw bewind in Tunesië. We hebben Erdogan van Turkije die zich tamelijk krijgslustig uitlaat. En hebben Assad die zelfs tijd vindt om nog de veroordeling van Israël eruit te persen in al zijn drukte. Is het niet zo dat de situatie zodanig anders is dat het nu nog moeilijker is om naar een soort vredesoplossing te komen dan de vorige keer? Ja, nee, het is absoluut veel ingewikkelder dan voorheen. Voorheen werd Israël nog omringd door vrienden, weliswaar afgekocht door de Amerikanen, die al die regimes, zoals dat van Mubarak, in het zadel hielden. Maar Israël hoefde in wezen geen rekening te houden met de gevoelens van de Egyptenaren, want die bezorgden geen last. Ze hoefden geen rekening te houden met de gevoelens in Jordanië, het andere buurland. En die situatie is natuurlijk helemaal veranderd. Ik bedoel, in Egypte zijn nu de moslimbroeders, de vrienden, de bondgenoten van Hamas aan de macht. In Jordanië begint het te rommelen. Israël is niet meer verzekerd van steun in de regio. Hij moet veel meer op zijn tenen lopen. En dat maakt de situatie veel gecompliceerder. Zou het ook kunnen zijn dat juist hierom Israël, ik bedoel, ze worden altijd beschoten door raketten. Ik bedoel, zo langzamerhand is het een soort traditie dat ze vanuit Gaza raketten schieten. Maar dat ze nu juist ballen tonen van die andere omringende landen. Van jongens, don't fuck with us, want wij gaan gewoon bombarderen. Dat is vervelend woord. Ja. Is het geopolitiek, zeg maar? Ik denk in dit geval dat het toch gewoon puur het sentiment is van de maat is weer eens vol. Er zijn gewoon echt te veel raketten op Israël afgevuurd en we zijn het gewoon helemaal zat. Ja, en de verkiezingen staan voor de deur, hè? En de verkiezingen staan voor de deur. Dat zou natuurlijk nog wel kunnen meespelen. Netanyahu die wil natuurlijk herkozen worden. En je ziet nu ook echt gebeuren dat in de aanloop, of nu tijdens deze operatie, de hele oppositie, de hele politiek schaart zich achter Netanyahu. Ja, en, als president. Ja, als president. En het is heel erg moeilijk om op dit moment campagne te voeren tegen hem. Dus wat dat betreft komt het hem natuurlijk wel goed uit. Tamelijk cynisch, Jan. Nou Jan, ik hoop dat je... Doe ook zelf even een beetje voorzichtig. Dat zal ik doen. Want ik zag je laatst bij het NOS-journaal. Ja, dat wil ik nog even tegen je zeggen. Ik zag laatst bij het NOS-journaal, er was een luchtalarm. En toen ging jij schuilen naast een auto. Dat zou ik niet doen volgende keer. Nou, nee, want als daar dan zo'n raket inslaat, dan denk ik toch niet dat je lekker ligt daar, Jan. Nee, als de raket inslaat, dan lig je daar niet lekker. Maar je ligt naast een auto. Je ligt om te beginnen op de grond. Het risico zit er niet zozeer in de inslag, maar het risico zit hem in de scherven. Ah. En in de uitslag, zeg maar, van ja, de raket, nee. Wat er dan allemaal exploseert. Dan kun je maar beter achter een auto en het liefst, ik heb ervoor doorgeleerd, letterlijk, ik heb er een cursus in gehad. Dan kun je maar beter het best achter een auto en nog het liefst achter een motorblok schuilen. Ja, of achter een diesel, dat ontploft ook minder snel. Precies. Nou, Jan heeft er ook van doorgeleerd, Jan. Ja, ja, ik heb in Amsterdam-West gewoond. Ja, leer dat. Hartelijk bedankt voor je tijd, Jan. Veel succes daar. Zie je. Hou je haaks, hè, Jan. Dag. Hoi. Hoi. Echte Janne. Bovenop het nieuws. Wat zeg je? Bovenop het nieuws. Waren we, zitten we. Vind ik goed, vind ik leuk. Of vind je dat goed en leuk? Een goed verhaal, man. En een goed verhaal ook. Ja, nou ja, ga jij nu maar even verder. Dan nou, nu, ja. Dames en heren, Jan Heemskerk vond het goed en leuk. Nou, dat is dan mooi dat we het weten. Ja, ja, voelt toch bij. Nou begrijp ik dat Radio 1 de beste zender van Nederland is. Omdat jij af en toe zegt, het is goed en leuk. Dat is zo. Zijn eerste boek geeft onder de naïeve en kwaadaardige tolerantie van de linkse kerk. In zijn tweede, de onzichtbare Ayatollah, vraagt hij zich af of in 2030 de afbraak van de Essalam-moskee zal zien. Of de eerste vrouw in burka in de Tweede Kamer. Het centrale thema, de intolerantie van de islam. En de vraag, hoe tolerant moet je tegen intolerante zijn? Nou, meneer Brendel, zeg het maar. Ja, je noemt de twee scenario's uit mijn laatste boek. Ja, dat is in het ene loopt het allemaal redelijk los. Gaat die secularisering onder moslims door? Wordt zo'n Essalam-moskee overbodig en wordt die afgebroken? In het andere gaat die islamisering juist heel erg veel harder door dan die nu al gaat. En zien we in 2030 de eerste vrouw in burka in de kamer. Wat het wordt, het is alle twee waar het natte vinger scenario's, een beetje denkoefeningen van wat er zou kunnen gebeuren. Maar de vraag die u opwerpt is, hoe tolerant moet je tegen intoleranten zijn? Nou, tegen intoleranten moet je niet tolerant zijn. Je moet echt een grens stellen. Ik ben voor de vrijheid van godsdienst, dus tegen het Koranverbod zoals Wilders dat wil. Tegen het verbod op moskeeën. Dat valt onder onze vrijheid. Tegen het verbod op de burka ook? Verbod op de burka niet, dat vind ik een ander. Dat vind ik een uiting van intolerantie op straat. Van vrouwenonderdrukking. Dat mag je wel. Maar sommige mensen zeggen dat ook van het hoofddoekje. Ja, hoofddoekje is toch weer wat anders. Daar wordt een vrouw niet helemaal weggestopt. Ik vind wel dat het hoofddoekje niet hoort in functies namens de staat. Daar hoort echt die scheiding. Maar ik vind een hoofddoek toch... Je kunt zeggen, het is misschien allebei een uiting van vrouwenonderdrukking. Maar de vrouwenonderdrukking bij de burka is echt totaal. Dus dan zeg ik weg daarmee. En wat die regering nu wil, vind ik op zich ook al een prima eerste stap in die richting. Van stop er in ieder geval mee in openbare gebouwen en in het openbaar vervoer. En het is ook een kwestie van veiligheid. Er zijn mensen die, die zeggen, ja, er zijn maar 160 vrouwen met een burka in Nederland. Wat doe je moeilijk over? Dat is een getal dat ooit door Ella Vogelaar op grond van een van de onderzoek is verkondigd. Ik vraag me af, dat wordt steeds maar herhaald. Misschien zijn het er wel 500, misschien zijn het de volgende keer 1000. Maar ik denk dat ook intolerantie op kleine schaal moet je. Soms moet een regering aan symboolpolitiek doen. En dan maakt het niet uit of het 150 zijn of 500. Nou ja, het is op 1000. Zich al opmerkelijk dat deze regering überhaupt een grens stelt. Want het is niet heel erg in ons. Nou ja, er is wat betreft toch wel wat. En ook dat de PvdA hierin meegaat. Want die PvdA is toch wel wat veranderd. Toen ik mijn eerste boek schreef, toen kwam je PvdA-raadsleden tegen die zeiden dat homoseksualiteit niet mocht, want dat stond in de Koran. Je had raadsleden die zeiden van ze waren voor steniging als het maar volgens de regels gebeurde. En dat soort figuren zie je toch steeds minder bij de PvdA. En nu durft men toch af en toe te zeggen van nou, dit willen we niet. We zijn niet echt fan van de hoofddoek. We verbieden hem niet. Toen boerkaverbod waar ze voor zijn. Dus binnen die PvdA is wel wat veranderd. Maar ook wat veranderd is op 6 november heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau, dus het grote onderzoek moslims in Nederland, weer gepresenteerd onlangs. Ja. Samengevat een beetje, meer moslims van de tweede generatie gaan naar de moskee. Dat is nu bij elkaar zo'n 35% die dat doet. Meer dan één keer per week. Overgrote meerderheid van Turkse en Marokkaanse moslims vindt Nederlanders veel te negatief over de islam. Maar tegelijkertijd twee derde van de Turkse en driekwart van de Marokkaanse moslims vindt het vervelend als hun kind zou gaan trouwen met een niet-moslim. Nou, dan val ik het even heel snel samen, de allerbelangrijkste conclusies uit het onderzoek. Dit is een beetje het beeld. Wat leest u in dit verhaal? Nou ja, er is natuurlijk toch wel diversiteit, want niet alle moslims denken op die manier. Er zijn ook groepen, met name onder Iraniërs en Afghanen, die toch anders erover denken. Maar wat je nu ziet is dat er... Dat zijn ook mensen die een beetje... Die hebben daar meegemaakt. Ja. Maar wat je dus ziet is dat er ontstaat nu een Nederlandse islam van mensen die hier zijn opgegroeid, hier zijn geboren, ook van bekeerlingen. Ja, en men daar dacht altijd van ja, als er hier eenmaal die Nederlandse islam komt, dan is het allemaal heel progressief en gematigd en typisch Europees. Maar het blijkt toch dat in sommige opzichten juist conservatiever is dan dat er die eerste generatie van gastarbeiders die hier kwamen, die vaak niet zo met dat geloof bezig waren. Dus je ziet echt een ontwikkeling van een groei van een Nederlandse talige islam. Dat is toch de toekomst voor een deel van de islam. Hoe denk je dat dat komt? Nou ja, aan de ene kant natuurlijk heel veel evangeliseringswerk. Er is toch een er is heel veel satellietzenders uit het Midden-Oosten. Die mensen hebben ook ze zijn wat actiever dan de zogenaamde vooruitstrevende moslims, die er heel weinig zijn. Dus ze zijn heel druk bezig met bekeringswerk. Er zijn zenders, websites. Men weet toch een beeld te creëren van ja, de islam hier wordt ontzettend aangevallen en er is een ontzettend negatief klimaat. En is het misschien ook iets sociaal-economisch? Aangezien de gastarbeider kwam hier om voor een hongerloon een gurk in een potje te stoppen. Die was eigenlijk bezig met overleven. En nou ja, we zijn allemaal wat rijker geworden. Dus in de onderste lagen van de arbeid ook. Misschien hebben die mensen, omdat het wat sociaal-economisch beter gaat, ook meer wat tijd om zich te verdiepen in andere dingen. Nou, een Nederlander gaat misschien badmintonnen. Zij denken van, ik ga eens naar de moskee. Ja, er zijn natuurlijk ook de eerste mensen kwamen alleen om te werken. Later zijn er ook gezinnen gekomen. Er zijn ook imams gekomen. Ja, dat waren niet altijd de meest vooruitstrevende imams. Dat waren vaak mensen die daar juist voor die regimes op de vlucht waren. Dus je kreeg types als, die man in Den Haag, Fawaz, die Salam in Tilburg. Hele conservatieve predikers. En die hebben onder een deel van de moslims hebben die aanhang gekregen. En je ziet dus dat daar nu een nieuwe generatie is die Nederlands spreekt, Nederlandstalige websites heeft. Velen ligt toch wel een soort van verongelijkheid. Ja, die verongelijkheid die is heel groot. En ja, er zijn natuurlijk mensen die heel ongenuanceerd op alles in het bestje wat moslim is. Maar aan de andere kant, er zijn hier 400 of 450 moskeeën. Die wordt niets in de weg gelegd. De moslims kunnen ongehinderd naar die moskeeën gaan. Er zijn aanvallen geweest op die moskeeën. Met name toen na de moord op Theo van Gogh. Maar toen ging Beatrix ging naar een jeugdcentrum. Balkenende ging naar een moskee. De hele samenleving veroordeelde die aanslagen. Ja, Beatrix was eerder bij een Marokkaanse jeugdcentrum dan bij de plek waar Theo van Gogh was vermoord. Dus je kunt niet zeggen dat de hele samenleving tegen de islam is. Maar het wordt vaak als punt gedaan. En ook in het buitenland van het Westen is in oorlog met de islam. Dat is graag de propaganda die men wil doen geloven. Ja, we hebben ook wel wat anders te doen met de crisis. En het wordt natuurlijk, door sommige mensen wordt dat ook herhaald. Hè. Die internationale socialisten begonnen toen een actie van stop de hetsen. Het werd door heel veel politici ondertekend. Ja, men heeft eigenlijk dat ook als argument gebruikt tegen Wilders en Fortuyn. Van er is een soort hetsen tegen de islam. Ja, een hele hoop moslims geloven dat het een enorme hetze is. Maar even doorgedenken, waarom zijn de mensen die in Nederland wonen, zijn opgegroeid in een meer tolerante samenleving, goed, dan geloven ze dat het een hetze is, maar ze hebben een opleiding, ze hebben veelal best een aardig inkomen, wat ze in het land van herkomst misschien niet zouden hebben gehad. We gaan maar even door. Waarom zouden jullie terug willen naar een sharia-gestuurde middeleeuwse samenleving? Dat verbaast mij ook. Ik was toen bij dat debat in de Bali met die sheik Haddad. Dat is een sheik uit Engeland die hier kwam. En die vindt dus dat steniging van overspelige vrouwen oké is. Dat de doodstraf van afvallige dat moet. Hoe zit het eigenlijk met de overspelige mannen? Worden die ook gestenigd? Ik geloof het ook, maar geloofsinhoud moet je bij Maurits Berger zijn of Hans Jansen. Maar ik geloof dat het daar ook niet goed met je afloopt in sommige landen. Nee, ga door dan, maar dan weet ik dat. Maar niet dat je dat doet. Ja, je ziet dan zo'n sheik. Je denkt dan misschien zo'n sheik heeft misschien aanhang onder wat oudere mensen in van die heimwee-moskeeën, van die types. Maar dan blijkt dus dat daar hoogopgeleide jongeren van de VU, dat die zo'n man heel hard toejuichen, dat die man als een grote leider zien, als een grote leraar. Hoe komt dan dat? Denk ik van, hoe is dat mogelijk? Ja. Mensen zijn toch dan bevlogen. En ze zijn ook vaak daarin veel conservatiever dan hun ouders. Blijkt ook uit onderzoeken. Dus het zogenaamde idee dat de liberale islam er aankomt, is lulkoek? Ik zie hem nog niet komen. Je ziet wel een groep mensen met een moslimachtergrond die zich gewoon helemaal ervan afkeren. Die dus echt zeggen van, nou, we hebben niet zoveel met de islam te maken. Maar je ziet dus niet een soort tussentoestand van een liberale islam. Dus ik zie... Ik zie vanmiddag mijn zoon in de auto, die is 18. En die studeert dus in Bijlmer met onder andere wat Marokkaanse jonge mannen in de klas. En die zegt, nou, ontzettend leuke, hardwerkende kerels eigenlijk. Ja. Hij zit zelfs praten met een paar van die jongens die vroeger van die blowende jeugddelinquenten waren. Maar die nu helemaal serieus leven begon. Zij zich terugbekeert tot de islam als het ware. Ja. En heel serieus religieus. En hij zegt, nou, ik vind het eigenlijk wel een verbetering. Want dat sissen en het gooien met sigarettenpeuken naar mijn kop in bussen met de middelbare school, het was eigenlijk erger dan dit. Ja, nou ja, het is natuurlijk niet in alle opzichten... Kijk, er zijn voor een deel zijn het... dat is ook hun, hun streven voor voorbeeldige burgers zijn. Zij zeggen ook, van, als ze maar zich tot de islam bekeren, dan is het afgelopen met die... met die jeugdcriminaliteit. Ze proberen zich ook positief te manifesteren. Je kunt zeggen, je kunt het met die actie eens zijn of niet. Maar ze hebben bijvoorbeeld steunen die asielzoekers daar in dat kamp in Osdorp. Net zoals kerken dat doen. Dus voor een deel proberen ze die... ze laten zich als voorbeeldige burgers te leven. Ze zoeken niet de confrontatie. Ja. Nou, we moeten even stoppen, want het nieuws van 1 uur komt eraan. Over 5 seconden. We praten straks met je verder, Karel. We gaan nu eerst even naar het nieuws van 1 uur. En straks terug bij Echte Janne. Ja. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de Israëlische bombardementen in de Gazastrook loopt op. Volgens Hamas zijn er de afgelopen dag zeker 27 Palestijnen om het leven gekomen. En daarmee was het de bloedigste dag in het conflict tot nu toe. Ondanks verschillende pogingen om tot een staakt het vuren te komen, hebben Israël en militante Palestijnen elkaar de hele dag bestookt. Bij een poging van de Israëlische luchtmacht om een belangrijke Hamas-strijder te doden, kwamen 11 mensen om het leven. In plaats van het huis van de Hamas-leider werd dat van zijn buurman geraakt. De 11 doden zouden burgers zijn. Militante Palestijnen vuurden gisteren opnieuw tientallen raketten af op Israël, onder meer op Tel Aviv. In 60% van de sociale huurwoningen in Nederland zit asbest. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS naar aanleiding van de asbestaffaire in Utrecht. In het overgrote deel van de huizen gaat het om asbest dat niet gevaarlijk is, zolang het niet wordt geschuurd en er niet in wordt geboord of gezaagd. Ongeveer de helft van de corporaties weet precies waar in hun woningen asbest zit. Ze verwijderen het als een woning vrijkomt en bij onderhoud en renovaties. Afgelopen zomer werden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland honderden woningen ontruimd, omdat er bij sanering asbest was vrijgekomen. Het asbest vrijmaken van alle sociale huurwoningen zou bijna 4 miljard euro kosten. Zo'n 2800 euro per huis. De Grand Prix van de Verenigde Staten voor Formule 1-wagens is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. De Duitse Vettel eindigde als tweede voor de Spanjaard Alonso. Vettel vergrootte zijn voorsprong op Alonso in de strijd om de wereldtitel en staat nu 13 punten voor. Volgende week is de laatste Grand Prix van dit seizoen in Brazilië. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig en het koelt af tot rond het vriespunt. Overdag eerst grijs met mist en laaghangende bewolking. Later kan af en toe de zon doorbreken en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poons. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt straks bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is Zwarte Piet is en blijft zwart stelletje politiek correcte hufters. Maar nu eerst praten we nog even door met onze hoofdgast Karel Brendel. We waren gebleven bij de moslimjeugd in Nederland. Die zich steeds meer tot het een soort van herbekeert. Tot de islam. En of dat nou beter of niet is dan de jeugdcriminele bendes die we zo gewend waren en zo lief hadden dan. Deze week onthulde u dat Ahmed Al-Rawi, de topman van de Europese moslimbroederschap, aan de wieg stond van de Blauwe Moskee in Slotenvaart. En die Blauwe Moskee die was toch zo hartstikke gematigd en lekker liberaal? Ja, dat is dus ook een van die vreemde dingen. Dat men wil zo graag liberale, progressieve islam. Dat men ook allerlei zaken die dat niet zijn, omarmt. He, je hebt eerder dat Tariq Ramadan als bruggebouwer mocht zijn in Rotterdam. Een hele fundamentalistische man. Nou, die zei dat je heel beschaafd moest tenigen. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, misschien moeten we het even een tijdje niet doen. Ja. Nou ja, dit is dan ook een moskee waar in feite de moslimbroederschap aan de touwtjes trekt. En toen die kwam, toen stonden er in de media van, nou, het is progressief, want ze hebben geen minaretten. Als je dan vragen stelde bij de moslim, is het niet van de moslimbroederschap, werd dat eigenlijk een beetje genegeerd of men wist dat niet. En nu blijkt dus dat gewoon iemand die dus echt een van de drie leiders is van de moslimbroederschap in Europa, echt aan de wieg stond van die moskee, naar de, in ieder geval dingen heeft getekend die ermee te maken hebben. Het geld komt ook via die Europe Trust waar die man de leider van is. Er zijn trouwens een aantal journalisten geweest die dat melden. Die moesten het rectificeren. Ja, dat was dus voordat dit speelde. Hè. De Telegraaf heeft de eerste voorman van de moslimbroeders in Nederland, meneer Boujafa, dus geschreven dat hij daar mee te maken had. Die hebben ze verloren. Ze hebben ook nog een keer voor de Raad voor de Journalistiek verloren. Maar later bleek dus dat die club waarin hij zat toch die verbindingen had. En ja, dat werd ook door Kamervragen eigenlijk bevestigd, ook in AIVD-rapporten. En nu blijkt dus inderdaad dat er ook foto's zijn opgedoken waarin, op het moment dat die foto's werden gemaakt, had hij net een proces gewonnen van de Telegraaf. Dus het is achteraf een gerechtelijke dwaling geweest. Die blauwe moskee die staat dus bekend als gematigd, maar dat is hij dus niet? Nou, in mijn ogen niet. Het is een gewone moskee. Er gebeuren ook geen rare dingen of zo. Wat dat betreft is het net zo. Het is ook geen moskee waarin geen haatpredikers zijn. Het is een gewone fundamentalistische moskee. Waar met name die Nederlandse Dawa-beweging, die echt uit zijn op de bekering van moslims of herbekeren van moslims, nogal een steunpunt hebben. Dus het is niet modern en progressief, maar ook niet extremistisch radicaal. U bent zo maar het wordt niet, maar het vreemde is dat het niet wordt benoemd. Want men wil zo graag dat omarmen. Wij willen iets zien met z'n allen wat er niet is, eigenlijk, zegt u. En u bent heel druk met het blootleggen. Ja, ik wist eerlijk gezegd ook helemaal niet dat er een Nederlandse afdeling van de moslimbroederschap was. Hij is vrij klein. Je moet daar ook niet. Ze hebben dus ook niet de macht binnen de Nederlandse islam. Maar ze zijn toch wel vrij actief, maar vrij klein. Die hebben er wel de macht binnen de Nederlandse islam. Ja, dat is heel erg verdeeld. Dus ze hebben ook daarom ook voortdurend ruzie, hè? Ook binnen die omroepen. Je hebt nog die oude moskeeverenigingen, dus die geleid worden vanuit Turkije of vanuit Marokko, waar de overheid van die landen veel invloed heeft. Daarnaast heb je wat kleinere stromingen, dus het is heel erg verdeeld. En zij zijn een van die spelers. En de salafisten natuurlijk, die zijn eigenlijk groter dan de moslimbroeders. Alleen je ziet nu dat die salafisten wat minder radicaal worden. Dus het werkt een beetje samen in een wat fundamentalistische stroming die nu opkomt. Nog voordat de economie in elkaar stort, hier was het grote gevaar de islam. Werd ons gewaarschuwd vanuit de PVV-hoek dat de islamisering aanstaande was. Ja, toen kregen we moeite met onze hypotheek en onze huishoudboekje. En toen was het opeens geen probleem meer. Maar is er nou nog, bestaat het probleem nou nog? Of is het alleen in de Geert Wilders hoofd? Het probleem bestaat wel, maar niet in die alarmistische omvang die Wilders. Het is niet zo dat hier volgende week of over 5 jaar de sharia wordt ingevoerd. Wat je wel ziet is dat er dus een fundamentalistische stroming binnen die islam steeds meer veld wint. En dat die wordt wel groter in Nederland. Dat kan over wat langere tijd kan dat problemen geven. Maar het is niet zo dat de islam de macht overneemt. Dat vind ik dus sterk overtrokken. Wat voor problemen hebben we het over dan? Ze maken het zo concreet. Nou ja, je ziet dan toch dat de achterstelling van vrouwen. Dat is denk ik een probleem. Dat mensen zich afkeren van Nederland. Maar dat is toch nu allemaal al gaande? Dat is nu. Alleen dat wordt groter. Maar dat wordt dan vanuit religieuze hoek wordt dat versterkt. Ik denk dat het toch niet een stroming die zo'n fundamentalistische stroming die eigenlijk heel weinig op heeft met onze westerse waarden, onze democratie. Dat is een soort gesegregeerde samenleving. Je krijgt een gesegregeerde samenleving en dat kan toch problemen geven, of nog meer problemen dan we nu hebben. Maar Karel, ik ga nu een vraag stellen waar je misschien mogelijk antwoord ook niet op weet. Maar dat idee heb ik dan wel eens. Dan wonen die jongens hier en die vinden onze samenleving niks. Ze vinden dat onze vrouwen er snollen bij lopen. Ze vinden dat we varkensvlees eten wat niet mogen. Ze vinden dat het hier klote weer is. Daar hebben ze wel gelijk in overigens. Rechtssysteem deugt niet. Niets deugt hier. Dan denk ik, als ik dus zeg maar in Spanje zou wonen en ik zou tapas niet tevreden vinden, ik zou het te warm vinden, ik zou die vrouwen met die donkere haren. Dan denk ik, dan ga ik even lekker in een ander land wonen. Waarom gaan zij niet in een ander land wonen? Waarom ga je dan niet lekker in Saoedi-Arabië wonen? Dat zei Ahmed Abu Talib ook toen hij in de moskeegangers toesprak na de moord op Theo van Gogh. Nou, hij mocht het dan wel zeggen. En als jij het zegt, wordt waarschijnlijk geroepen dat het niet mag. Oh, het zal maar worst wezen. Ja, als je het hier niet bevalt, dan moet je oprotten. Dat is bij sommigen. Maar ja, sommigen zijn natuurlijk ook hier geboren. Ja, nou. Stel nou dat jij op Antarctica geboren wordt en je houdt niet van kou, dan ga je toch weg? Ja. Maar goed, een van de dingen die misschien toch eens duidelijk gemaakt moet worden door de politiek is dat men hier wel vrij is om zijn geloof te beleven. Maar dat er toch bepaalde grenzen, bepaalde regels. Als je 5 keer wil bidden, daar is onze samenleving niet op. Per dag wil bidden, is onze samenleving niet op ingericht. Als je in een soort jellaba rondloopt, dan is de kans dat je een baan krijgt heel klein. Als je in een boerka loopt, dan krijg je helemaal geen baan. En dan maak je eigenlijk onmogelijk. Dus die samenleving moet toch op een gegeven moment bepaalde grenzen stellen. En ik denk tolerant, dat grenzen, maar voorwaarden schrijven. Tolerant, maar wel op het moment dat de intolerantie de kop opsteekt, dan moet men toch zeggen van ho, hier is een grens. En, nee, maar wat ik net zei, waarom blijven ze dan hier dan toch wonen? Dit is niet, als je toch echt gewoon een pure islam wil, dan zit je toch helemaal hier helemaal verkeerd. Ja, dan zou ik zeggen, ze gaan naar Saoedi-Arabië of naar Pakistan of naar Egypte. En, lijkt me toch veel leuker dan voor ze. Ja. Maar dat is. Maar waarom zou je als salafist in dit miserige Sodom en Gomorra gaan wonen? Ja. Maar men scheidt zich af, men sluit zich denk ik toch een beetje af voor die Nederlandse samenleving. En men denkt waarschijnlijk, als we ons maar afsluiten, dan hebben we er geen. Ja, er is wel een mediamarkt, hè? De mediamarkt? Ja, er is wel een, zijn wel winkels, je hebt hier wel geld. Is de economische welstand. Nou, ik denk dat je over de mediamarkt moet hebben, maar over de bijstand. Dat zeg maar geld overgemaakt wordt. Dat kan ook, maar zo zeg het alternatief om... Ik denk dat je ook niet... Er zijn natuurlijk ook mensen die hier gewoon niet in de bijstand zitten. Die gewoon een baantje hebben, een winkel, een bedrijf. Die hier verder ook een goed leven hebben. Die dat ook economisch niet afhankelijk zijn van ja, maar die wijzen de samenleving dan toch niet af? Ja, dat is een van de vreemde dingen. Dat men aan de ene kant die samenleving... Men wil aan de ene kant moslim zijn in deze samenleving. En wat dat betreft zitten er toch wel ook weer verschillen tussen die groepen. Hè. Die salafisten die wijzen hem heel erg af. En terwijl die moslimbroeders toch wat meer in die samenleving willen staan. En dat wat minder afwijzen. Dus... Ja, en er zijn natuurlijk ook groepen die zeggen van... ja, ik heb helemaal niks met die moskee, alleen ik roep het maar niet al te hard... want dan krijg ik gezeur met mijn familie. Dus meer een soort cultureel dingetje in plaats van religieus. Ja, mensen die dus... en sommigen die dat ook echt opschrijven of dat echt durven te benoemen van... mijn vader was een vreselijke fundamentalist... maar ik heb helemaal niks meer met hem te maken. Toevallig was ik zaterdag daar nog een mooi artikel over... van iemand in de Volkskrant. Dus het is... divers. En vandaar ook dat ik ook wat minder alarmistisch ben dan Wilders. Maar ja, ik denk dat we zeker dat die afscheiding, die segregatie van bepaalde stromingen, dat toch wel iets is wat in de toekomst toch wel problematisch kan zijn. Maar daar kunnen we niets aan veranderen. We kunnen moeilijk tegen de jongens zeggen, doe gelijk lekker mee joh. Het is hartstikke gezellig als je meedoet. Ik bedoel, dat heeft weinig zin dan. Nou ja, ik denk dat we in ieder geval eens een keer aandacht moeten gaan geven. Of in ieder geval die samenleving ook die mensen eens moet gaan steunen. Die dus niet achter die fundamentalisten aanlopen. Is dat zo dat wij dus, ons richten op de mafketels in het groepje. En de rest een beetje erbij laten bungelen? Nou ja, dat is eigenlijk een beetje. Dat wordt nu wat minder onder dit nieuwe. Sinds eigenlijk. Een beetje de stroming van Cohen en Vogelaar weg is. Maar het was altijd een beetje van, ja, als we maar ze omarmen en thee met ze drinken, met ze in overleg gaan, dan komt het wel goed. En men zag eigenlijk, ja, hoe moet iemand als Tariq Ramadan, als bruggenbouwer, binnenhalen. En men vergat eigenlijk de mensen die dan veel progressiever geluid laten horen, of die niet echt religieus zijn. Die mensen zag men dan niet staan. Want ja, we dachten, als we met die moskeeën praten, dan komt het allemaal wel goed. Maar die zijn ook niet het probleem met elkaar. Want de mensen die thuis zitten, die denken, nou, die hele islam zal me wat buiten. Ik zit lekker in een nieuwbouwwijk met een open Astra voor de deur. En ik heb het hier prima en ik hou van goudse kaas. Maar dat gaat toch. Je moet toch iets met hetzij elkaar overtuigen of grenzen geven. Ja, je hoort nooit iemand. Ja, nou, in de krant heb je er blijkbaar eentje gelezen afgelopen zaterdag, die zegt, nou, ik keur dat salafistische gedoe allemaal af. Ik ben ook moslim. Maar daar hoor je er niet zoveel van. Nee, nou ja, die mensen die Maar die weten ook dat op het moment dat ze dat doen, eigenlijk verdomd weinig steun krijgen. Juist vanuit, ik begrijp dat ook niet, die linkse politiek zou juist die mensen moeten steunen. He, ze hebben toch jarenlang tegen de intolerantie van het christendom gestreden. Ja, maar dat was hun achterban niet, de Karel. Nee, dat is het hele verhaal natuurlijk. Maar, als je dus tegen, ja, we hebben toch ook 50 jaar geleden hadden we met het christendom de index op censuur op katholieke boeken is pas in 66 afgestapt. Katholieken mochten ook niet trouwen met mensen met een ander geloof. Als je afvallig was, dan kreeg je iedereen over je heen. Dat is nog maar 50 of 100 jaar geleden. Daar heeft juist links heel erg tegen gevochten. En nou krijgen we hetzelfde terug via de islam. En nou sluit men de ogen. Ja, maar dat is toch het hele verhaal dat al die christenen die stemmen op christelijke partijen. En de islamitische achterban stemt op de PvdA. Dus die hebben ze niet aan durven te pakken. Nee, nou ja, dat is een soort angst om dat aan te pakken. Of het idee van, ja, mensen op hun religie aanvallen, dat is zielig. Terwijl eigenlijk christenen, SGP'ers, die worden voortdurend op hun religie aangevallen. Dat vindt men helemaal niet zielig. En, ja, als je het niet doet, vinden ze je een beetje abnormaal zelfs. Ja, en dan denk ik op een gegeven moment van alles waar we kritiek op hebben over het christendom. Van censuur, ouderwetse ideeën. Nou ja, dat vind je dus ook bij de islam. En ze vaak nog in veel sterkere vorm. En bij het christendom ja, vaker. Ja, niet lekker, hè? Je had toch laatst Claudia de Breij, die zei dat Kees van der Staaij in de hel kon branden. Dat het een smeerlap was, Nelleboe. Omdat hij dan niet zo vrij staat tegenover twee moeders met een kindje. Ja, dan denk ik, nou, dan heb je niet echt heel erg goed geluisterd wat er ook wel eens uit de islam komt. Maar daar zegt ze dan nooit van dat ze in de hel kunnen branden. Dat is dus het begrijp ik ook wel, hoor, risicoanalyse technisch. Ja. Nee, maar dat is... Wat Casey van der Staaij, die biedt je een kopje thee aan. En dan een flikkertje met je hoofd naar beneden van een flatgebouw. Ja, dat is wel een verschil natuurlijk. Ja. Maar dat hoor ik je ook niet zeggen. Ik hoor je zeggen, we gaan mensen als het ware losweken onder mond van waarom zou je erbij blijven? Het is veel leuker om in een andere gemoedstoestand in een mooie land te wonen. Men heeft gedacht, als we die zuil vormen, dan komt het allemaal wel goed. Want ja, die katholieken zijn ook door een zuil. Maar het was toch een andere tijd. Deze zuil wordt natuurlijk ook een beetje aangejaagd of bevorderd vanuit het Midden-Oosten. Gefinancierd, bedoel je, ja. Men had eigenlijk geen idee hoe men dit moest aanpakken. En men is eigenlijk blind achter, dus met name fundamentalistische gelovigen gaan staan. En ja, daar mag je dan eigenlijk geen kritiek op hebben, want dat is racistisch of islamofoob. Terwijl, ja, je kunt op de islam toch in principe net zoveel kritiek hebben als op het christendom, of op het jodendom, of het hindoeïsme. En misschien geeft de islam er op dit moment ook nog wel meer aanleiding toe. Worden wij als Nederlanders toleranter ten aanzien van de islam of juist niet? Want ik had op een gegeven moment het gevoel dat wij wat intoleranter werden. En nu heb ik het gevoel dat we weer zoiets hebben van het zal mij allemaal rotten, joh. Zolang ik boodschappen kan doen bij de Albert Heijn is het allemaal goed. Nou, ik denk dat een onderwerp is dat niet echt verdwijnt. Men denkt steeds van het gaat over. Hè. Toen was Pim Fortuyn kwam op. Toen was het opeens een enorm item. Toen ging het LPF ruzie maken. Toen dacht iedereen van nou, het is voorbij. Is het voorbij? Toen kwam Wilders weer. Nou is Wilders zijn partij een stukje voorbij. Kleiner geworden. Dus het is weer over. Maar het komt weer terug binnenkort. Het onderwerp komt toch steeds terug. En we moeten er op een manier iets mee vinden. En de islam is niet weg te denken. We houden hem hier. Maar misschien dat er toch wel dan wel duidelijk moet worden gemaakt van de islam kan hier zijn. Maar dan moeten ze ophouden met dromen van sharia. Of denken dat hun mensen hier volledig die sharia moeten kunnen naleven. Je bent hier in het Westen. En je moet je toch aan aanpassen. En dan blijft er genoeg ruimte om te bidden en naar die moskee te gaan. Maar al die regeltjes die je dan wil opleggen aan je mensen, dat vergeet het hier een beetje. Je mag het zelf nog wel doen, maar vergeet het om het aan anderen op te leggen. Een seksuele revolutie zou daar wel leuk zijn, want daar zitten een paar mooie meiden bij, joh. Nou ja, dat is wat mensen ook zeggen. Daar begint eigenlijk het begin, de verhouding tussen man en vrouw. Seksuele revolutie. Lijkt me heerlijk als die komt, zeg. Ja, als men daar een ander... Ja, dat heeft Havid Bouassa, heb ik toen geïnterviewd na de moord op Van Gogh. En die zei van ja, iedere verandering begint met andere verhouding tussen mannen en vrouwen in die wereld. En ook dat is heel moeilijk. En ook je ziet daar ook nu in Egypte dat heel moeizaam gaat. Ook weer dat op de Tahrirplein zien we dan regelmatig dat die handtastelijkheden. En ja, men heeft daar toch niet de vrije verhouding tussen mannen en vrouwen die wij hier in het Westen kennen. Maar dat heeft ook nog niet alleen maar goede dingen gebracht in kamer. Ik heb nog ook een vrouw met die van Jan ook, maar die van mij ook grote waffen, jongen. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen, hoor, die emancipatie. Nou, jongen. Dat was een grapje, hoor, trouwens. Ja. Dat ben jij gewoon, jongen. Dat weet ik heus wel. Ja, okay, nee, geen grap. Zitten de seksistische mannen. Prima, prima. Karel, ontzettend bedankt voor je komst. Dit is nog niet allemaal opgelost, geloof ik. Maar ja, we zijn toch een stukje wij kunnen worden. Dit toch niet oplossen, ja. Nee, ik had gehoopt dat Karel het op kon lossen. Ik dacht het echt. Maar ja, goed, we zijn eruit. Karel Brendel, dankjewel dat je hier was bij ons, bij de echte Janne. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Gaan we een stukje sportje? Ja, dat is goed. Ja, Brendel. Oh, dat zei ik Brendel weer? Ja, zei weer Brendel. Oh, Brendel. Hopeloos. Ja, we denken eens aan om Karel Brendel te gaan eten. Karel Brendel. Nee, moet het op het Engels worden uitgesproken? Nee, ik vind het wel heel goed. Karel Brendel. Ik stam geloof ik af van echte moffe Brendel. Oh, van Brendel. Dan weten we waar het allemaal vandaan komt. Nou, ondertussen, Telstar speelde van de week 0-0. Nederland speelde 0-0. Leo Dries is in het verband. En is er vermoedelijk weer woedend over vanavond in... Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goeiedag. Leo Driessen! Ja. Nou. Ja, zo kan het ook, hè. Leo! Goedenacht. Dag Leo, alles goed met je? Dag Jan Roos. Dag Hoe is het met jou? Ja. Dag Jan Heemskerk. Hoe is het met jou? Ja, goed, best. We hebben de hele avond bij de jaarlijkse Indonesische rijsttafel van echte Janne gegeten. Nou. Leo? Ja. En? Ja niet echt zalig, hoor. Hoi, hoi, hoi. Hé, Leo? Jullie zijn dus uit eten geweest met het hele personeel, behalve ik dus. Met het hele team? Ja, het hele team, behalve jij, Leo. Behalve ik dus. Ja, voor jou hebben we een hele speciale verrassing in petto volgend jaar. Ik zou je vertellen, die rijsttafel van mij, die komt er binnenkort weer uit. Het was... Veel. En dan heb je ook nog de spekkoek royaal. Geitenvlees. Allemaal geitenvlees. Spekkoek, man, is niks... Spekkoek, balkenbrei en dat is echt verschrikkelijk. Spekkoek royaal met grote bolle ijs en een dessertlikeurtje. Zullen we het even hebben over voetbal? Weet je wat er ook nog heel smerig erbij is? Rauwe uieringen. Lekker leeuwtje. Maar een saté gambing van geit is wel lekker, hè? Dan gaat een oud vrouwtje een uur op zijn stampen om het een beetje gaar te krijgen. Nee, dat vergis je. Dat gaat niet op zijn stampen. Daar gaat ze op zitten. Oh, zitten, ja. Met een labiaaf. Leo? Ja. Wat een bloedeloze coalerenpartij tussen Nederland en Duitsland is het niet? Nou, inderdaad. Dat was gewoon afgesproken werk tussen de heer Louis van Gaal en de heer Leuf. Want die wilden allebei niet verliezen. Kwamen hun positie een beetje te veel onder druk. Ze hadden zo'n laf partijtje voetbal, heren. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Eigenlijk bijna net zo erg als wat je vorige week zei over de Europa League. Hè? Ja, godverdomme. Mensen komen helemaal uit het pleuris Duitsland hierheen gereden. Uit de meest enge uithoeken van het grote griezelige land. En dan moet je dit aanschouwen. Nou. Ik kijk die vriendschappelijke wedstrijdjes niet meer, Leo. Maar reet. Zo. Nou ja, maar Zweden-Engeland was wel weer de moeite waard bijvoorbeeld. Ja, die wel, maar die hebben Zlatan en wij hebben nothing. En die hadden nog iets goed te maken trouwens, ook die Zweden natuurlijk. Hé, trouwens, laten we eens even over echt voetbal hebben, over de competitie. Ja, nou ja, even over PSV, dat heeft natuurlijk fantastisch gespeeld tegen ADO. Ja, hè? En wie zei ik vorige week alweer, Leo? Weet je wat zei je? PSV kampioen, hè? Dat zei Heemskerk, hè? Nee. Jij zegt Twente kampioen, maar dat wordt helemaal niks. Als je van Utrecht verliest, is het klaar, hè? Gelijk speelt. Ze spelen toch gelijk? Ja, nou in. Ze gaan verliezen. Punten verliezen. Oh, ja. Goed, ja, maar PSV, je wou het zeggen over PSV. Nou, doe maar even door. Ja, is het weer zo'n avond dat ik gewoon weer niet... Jawel, je mag alles zeggen wat je wil. Oh. PSV, doe maar even. PSV, ADO PSV. 1-6. Ja. Ja, nee, het gaat er meer om dat na afloop aan Dick Advocaat werd gevraagd. Hoe ga je dat nou donderdag doen voor de Europa League tegen Dnepropetrovsk? Ja, zeker, ja. Ga je dan spelen met je sterkste team? Nou, zegt Advocaat, ik heb altijd al gezegd, de competitie is voor mij het belangrijkste. Dus zullen niet alle 11 spelen. De smerige... Nee, maar dat wisten we nou ja, ik vind het. Het is nu nog een paar dagen. Dus ik zeg tegen Dick, nu blijven via dit podium bezin je. Ga gewoon spelen met het beste team. Want je kunt nog de volgende ronde halen. Wat is dat nou toch voor onzin om de competitie voor heilig te verklaren? De Mickey Mouse. Je kunt toch wel 2 wedstrijden in de week afwerken als topploeg? Wat is dat nou toch voor onzin? Thuis tegen daar komen weer een hoop toeschouwers op af. En die willen gewoon een topprestatie zien. Dus moet je een beetje best willen een topprestatie zien. Ja, die kan ook, ja. Met een nieuwe bril. Maar ben je boos, Leo? Goed hoor. Is er iets met je? Nee, het is gewoon... Ja, nee, dat meen ik. Ik meen dit. Ik meen dit echt. Het is gewoon... Weet je, ze hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar andere clubs toe. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, zeker. Je wilt toch... Je hebt, ik heb het vorige week ook al gezegd. Schrijf je daar niet in. Nee, daarom. Ja. Doe dat niet mee. Nee, maar daarom. Omdat je het vorige week ook al hebt gezegd. Ik ben een beetje bang dat ze... Ik mag me dus niet herhalen. Nee, maar dan denk ik toch dat mensen denken dat we je niet echt herhalen. Bellen. Weet je, want dat we iedere keer hetzelfde bandje afspelen met een gezeik. Hé, hey, en Ajax, kan dat... Maar waarom is dit nou gezeik? Nee, dat was je hebt gelijk. Super stukje tegen Leo. Beetje gezeik. Maar de Ajax, gaat dat nog wat worden deze week? Nee, ook niet. Die hebben natuurlijk toch wel flink uitgehaald tegen de Manchesters. En moeten we nou stiekem nog geloven in een kansje? Dortmund is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ja, maar van VVV winnen is ook een flink pot. 2-0, hè? Ja, gewoon even lekker de 0 houden. Gewoon Venlo verpletterd. Hey, die zijn huilen terug naar Venlo. Hey, de Twente wordt niet kampioen. Daar heb je dus gewoon een foutje gemaakt met je voorspelling. Maakt niet uit, Leo. Maar met Pelle, weer 2 doelpuntjes, hè? Ja. Wordt het toch? Voorspellen, hè? Ja. Onvoorspelbaar. Ja. Nee, Jan, dat is niet leuk. Onvoorspellen, moet je dat zeggen. Onvoorspellen. Ja. Hey, maar wordt hij topscorer dit seizoen? Want Koni, die is natuurlijk pleit van de winter. Wat zeg je over Boni? Wat? Ja, omdat Boni weggaat. Ja, van de winter. En Potje Pelle niet. Ja, die gaat dus weg. Dus wordt Pelle topscorer van de competitie. Hadden we vorige week niet vastgesteld dat Boni juist zou blijven? Want dat gekke Vitesse Rus nog meer miljoen heeft? Nee, hadden we niet gesteld. Nee. Hij gaat naar de Afrika Cup en daarna gaat hij... Oh ja, dat was het. Ja, sorry. Dus hij even tussendoor nog wat geld krijgt van... Precies. Jordania, dat kan natuurlijk ook. Hey, maar de vraag is ook beantwoord, houdt Andy van der Meijden? Dan moet je dat boek alleen maar te lezen. Ja, dat is leuk, hè? Ja, het is fascinerend boek. What the fuck met die kameel? Nou, dat was nog het minste opzienbare naar het verhaal. Ja, maar, dat vind ik redelijk opzienbaar dat hij een kameel heeft staan in zijn huis in Italië. Het huis was er groot genoeg voor, hoor. Maar wat vond je het meest opzienbare dan, Leo? Leo! Nou, dan moeten de mensen het boek maar lezen. Nee, dat hij zo, dat hij schaamteloos vertelt over zichzelf, maar hij heeft het ook over andere mensen en die worden bij naam en toenaam genoemd. Ik weet niet of die er allemaal even blij mee zullen zijn. Word jij genoemd, Leo? Nee, ik heb mezelf er net uit kunnen... Lullen. Nou, dus ik neem aan dat we ook geen voorbeeldje krijgen. Maar wacht even, laten we eventjes dit vindt Leo fijn. Ja? Leo, is er iets wat je nog wilde zeggen over de competitieronde? Ja, nou ja, ik vond wel opvallend. Ik was bij Feyenoord tegen Willem II vandaag. En ik vond een hele leuke opmerking van de trainer van Willem II na afloop. Onbedoeld grappig. Want hij zei, ik moest ik moest 2 spelers inpassen die er niet bij konden zijn. Ik snap het niet. Ja, dan begin je natuurlijk met een enorm probleem. Ja, kun je hem even uitleggen? Ja, precies. En de trainers moeten voortaan ook ophouden met tevreden te zijn over hun restverdediging. Want het slaat helemaal nergens op. Restverdediging? Gaan we nou weer over restverdediging lopen meuten? Dat is toch gewoon één keer per maand bellen. Dan kunnen we het bandje gewoon opstarten. En er was er nog het incident met de scheidsrechter bij Heracles tegen Roda met meneer Van Sichem en de Portugese jongen Danilo. Die boos werd. Heb je dat nog gezien? Nee. Wij zaten bij de Indische toko te vreten. Ja, nou ja, op een gegeven moment geeft Van Sichem die jongen een kaart en die moet tegengehouden worden door zijn ploeggenoot. En de afloop kwam en die barst in tranen uit en de afloop kwam een verklaring. Van dat Van Sichem de scheidsrechter hem geel had gegeven omdat hij fuck you had gezegd. Waarop Van Sichem had geantwoord, wat fuck you, en die gaf hem geel. En volgens Danilo had hij zijn moeder beledigd. Maar ja, en dat werd dan na afloop ontkend. De oude mevrouw Danilo. Nou, dat schijnt toch ook een termijn te zijn, nou, jongen. Hier had ook Danilo. Mevrouw Danilo, dat is geen leuk Portugees, toch? Ja. De Portugese pijpsleet wordt ze genoemd, de mevrouw Danilo. Ja, daar kan ik niks doen, maar zo wordt ze genoemd in de stegen van Porto. Ja. Goed, ik ga het potverdomme, ik kaart ook niks meer aan. Hé, maar die 4 rode kaarten bij Dinges was ook niet leuk, hè? Wat vond jij ervan? Bij Dinges, 4 rode Dinges bij Dinges. Dat kan toch doorgestoken kaart zijn? Dinges en 3 dan, maak het nou uit, 3 is ook heel veel. En dan, hoe kan dat nou? Die man die vond ze allemaal terecht. Was dat zo, ja, ik ook. Oké, okay, mooi. Hey, en Heracles heeft dus weer met 5-1 gewonnen. En Heracles is wel de topper van deze competitie. De verrassing, de helemaal te gek. Van het tweede rijtje. Nou, ze staan gewoon echt keurig in de middenmoot, maar ze spelen hartstikke leuk voetbal, ja dat klopt. Mooi ja, voetbal, ja. Mooiste voetbal van Nederland. Nou ja, goed, zal ik even voorstellen, Ajax Dortmund wordt toch 3-2 voor Ajax. Oh! Ja, en PSV gaat echt nipper met de beste 11 spelen en verliezen dan ongelukkig met 2-1. Maar goed, dat was het dan. Hebben we wel gelachen, nou dat is goed. Okay, ik vond het leuk om je eventjes in de show te halen. Het was eventjes, toch mooi. Het begon rustig, maar nee, maar het is toch leuk. Hij zich toch nee, weer, maar Leo die trekt altijd het niveau een beetje... Is er eentje ziek? Oh. Zijn de rijsttafel wezen eten? Willy is op mijn bril gaan zitten. Vind je die leuk, Jan? Dat is heel leuk. Ik vond het een wc-bril, hè, van Willy. Nee. Ja. Nee? Oh. Oh, ook zo. Wc-bril. Maak je nou een grapje? Sorry. Hé, hey, Leo, hoor je dat? Nee, dat jij dus een slecht grapje maakt, maar dat Heemskerk daarop in kan haken. Kan ik erover hij zat op de wc-bril. Hoe vind je dat nou? Ik vind dat beschamend. Oh, sorry. Ik kom nu weg. Leo Driessen, mag ik je hartelijk bedanken voor al je wijze woorden die je vorige week ook al hebt uitgesproken. Maar wat maakt het uit? Wat maakt het uit, Leo? Oh, ik vind je niet tevreden over deze bijdrage soms? Ja, ik was vorige week ook tevreden, dus waarom nu niet, hè? Dat was precies de bijdrage. Nee, is niet waar. Hij mag grap nog uitleggen ook, joh. Ja, nee, dat moet wel even zeggen. Hij is een hele slechte die grap, hoor. Het is een waardeloze grap. Is Johan Cruijver nog? Zit hij ook de hele tijd aan zo'n grappen te vertellen. Nou, dat gaat helemaal... Johan! Echt. Hallo, hè. Wat is dat? Dus even de beste algemeen directeur die ooit geweest zijn. Wat zou we doen? Dag, Leo! Dag! Kom, zie ik nog? Ja, zie je, kom nog! En? Ja. Doeike. Dag Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij kwam niet uit Spanje, maar uit Tsjechië. Toch is hij razend handig met zijn staf en een zak vol cadeautjes. Hier is onze Martin. Eindelijk is die Sinterklaas weer in het land. En niet alleen die oude geile bok, maar ook zijn pieten. En die zwarte jongens zijn al jaren een doorn in het oog voor alle politiek correcte inbekkies in dit land. Want die lieve goede Sint zou niets minder zijn dan een gore slavendrijver. Die arme Moorse Pietermanen zouden niets anders dan die lijfeigenen van die goedheiligman zijn. En daarom willen die lieverds van GroenLinks blauwe, gele en rode pietjes. Krijg nou even lekker gauw die tering. Zwarte pieten zijn zwart en daarmee basta. Maar weet je waarom die Sint je graag omringt met die donkere types? Omdat die Sint gek is op die bruine meisjes. En niet alleen Sinterklaas. Ook Martin. Al jaren heb ik een grote voorliefde voor die negerinnen. Ik kan jullie precies uitleggen waarom. Die meiden zijn wild. Niet een klein beetje wild, maar ongeremd dierlijk. Als zij die liefde met je bedrijven, verschoeren ze je als een leeuw en antilope. Bij die witte dames hebben we toch vaak het gevoel dat zij niet in het moment opgaan. Dat zij meer bezig zijn dat die onderlaken niet vies wordt. Of met die boodschappen van die weekend. Nee, die donkere dames, die loesten er wel pap van. En pap heeft Martin genoeg. Dus Sinterklaas is geen racist. Hij is een liefhebber. En daar heeft hij groot gelijk in. Want ik zou wel elke dag wat lekkers in een of andere hoek willen strooien bij die heerlijke grieten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En wil je in mijn zak of een tiek met mijn roe? Of zal ik even binnenkomen met mijn knecht? Ja! Tjoe. Ik vind hem wel ordinair. Ik vind Martin een ordinair woord. Wezenwekkend, je hebt gelijk ook. Gelukkig gaan we verder met een beschouwstukje show. Het gaat over de politiek. En hij is niet van de partij, althans nog niet. Binnenkort wel, maar dat leggen we zo uit. En hij zit niet in Den Haag, zo zie je maar. Er wordt gespot met alle conventie in Echte Janne. En zeker in... Het Haags Geluid. Hele goeie nacht, Daniel van der Stoep. Ja, goedenacht. Hoe is het? Ja, lekker Daniel, hoe is het met jou dan? Nou, uitvreten. Ja, helemaal top. Hé, luister Daniel van de Stoep. Eigenlijk zouden we je nooit meer bellen, want ja joh, je zat een beetje je tijd uit daar voor je eenmanspartij. Maar? Je hebt een nieuwe partij opgericht, zeker. Hè? Zeker. Artikel 50. Ja, ja. En waar staan jullie / jij voor? Nou, waar sta ik voor? Ja, je hebt nog geen achterban of zo. Nee, we kijken naar de toekomst en dan wordt het groter. Waar staan jullie daarom voor met jullie alle Daniels? Nou ja, in eerste instantie voor uittreding uit de Europese Unie. Maar ja, dat is een beetje een oud verhaal sinds de PVV dat ook al heeft bedacht. Ja, heb je iets nieuws ook verzonnen? Ja, nou ja, ten tweede dat het is een compleet atheïstische partij. Dus tegen elke vorm van religie die je maar kan bedenken. Is dat nieuw? Want PVV ja, is toch ook atheïstisch of niet, Daniel? Nee, de PVV die is heel erg, die gelooft in de judeo-christelijke samenleving. Althans de normen daarvan, denk ik, hè? Ja, inderdaad. En nee, ik vind elke religie kwaad en de ene religie is kwaader dan de andere. Ja, en dan heb je het waarschijnlijk over de islam. Nee, dan heb ik het. Ja, onder andere ook. Ja, toch wel. Ja, nee, okay. Hey, even een vraag tussendoor, voor het geval mij iets ontgaat en misschien een enkele luisteraar ook wel. Artikel 50, hoezo artikel 50? Wat betekent die naam? Wat goeie vraag, 50? Jan. Goeie vraag. Ja, hè? Ja. Had jij niet opgekomen, hè? Nee. Hey, stik hem even zoet de koek wat die gozer allemaal zegt. Ja, ja, zeker. Hey, ik ga een kritische vraag stellen. Ja, dan word ik je tijd ook. Ja, nou. Hey, van de Stoep, hoe zit dat? Artikel 50. Ja, kom eens door. Hoe is dat artikel dat je niet meer drank achter het stuur wacht? Nou, wees niet bang hoor, dat heb ik goed uitgezocht, omdat daar geen artikel voor was. Maar het is artikel 50, in eerste instantie artikel 50 van het verdrag van Lissabon, wat zegt dat je dus gewoon uit de Europese Unie mag stappen. Oh, eenzijdig. Het tweede artikel 50 van de grond, ja, het tweede artikel 50 van de grondwet, wat stelt dat de staten-generaal de enige vertegenwoordiger zijn van de Nederlandse bevolking. Oh, ja, precies. En daar is dus niet een klein beetje over doorgedacht, maar een heleboel over doorgedacht. Heb je dat zelf verzonnen, hè? Ja. Leugenaar. Zijn er al mensen die hebben gezegd... Nee, wat nou leugenaar. Ja, het kwam niet overtuigend uit, Daniel van der Stoep. Jan vroeg, heb jij het zelf verzonnen? En zei, ja, helaas. Zo'n beetje zo van, nou, eigenlijk niet mijn vader, maar... ik. Nee, dat heb ik echt helemaal zelf verzonnen. Ah, oké, sorry, niks gezegd. Hè? Zijn er al veel mensen die hebben gezegd, Daniel van der Stoep, jij krijgt mijn stem? Ja, vreemd genoeg wel. Vreemd genoeg wel, je gelooft ook niet in je eigen product. Ja, vreemd genoeg wel, ongelooflijk. Nee, ik boeren, artikel 50, en die mensen zeggen, ja leuk joh. Ja, ik heb een heel duidelijk programma en ik bedoel, ik leg het neer en mensen kunnen ervoor kiezen of niet. En, maar ja, het kennelijk trekt het toch wel mensen aan als je een anti-religieuze partij begint die anti-EU is, anti-religie. Het klinkt veel anti. Hey, en Daniel, welke verkiezingen dacht je eraan aan mee te gaan doen voor het eerst? Europese? Alleen de Europese. Ja, het is een Europese beweging, Jan. Ja, precies. Het is niet dat je... Europese, anti-Europese beweging. Kijk. Ja, zo kan het ook, hè. Ja. Hey, je was ooit van de PVV. Toen moest je weg omdat je had gedronken en auto gereden en een botsing had veroorzaakt. Nou, daarom moest ik niet weg. Maar daar begon het gedoe een beetje mee. Daar begon een beetje de onrust mee. Maar in ieder geval, de PVV in het Europarlement is ook niet zo pro-Europa. Kunnen jullie samen optrekken? Ja, nee, absoluut. Tuurlijk. Ik alleen het enige probleem is dat de groep die er nu zit... hoe ga ik dat nou eens zeggen? Anti van der Stoep is... Zeggen. Nee, doe maar gewoon niet netjes. Doe maar gewoon eens eventjes lekker wat je denkt dat je haal moet zeggen. Haal er even lekker uit. Nee, maar de groep die er nu zit, die heeft weinig verstand van hoe Europa werkt en weigert om mee te werken aan... Aan alles. Ik bedoel, ik wil wel samen met bijvoorbeeld onder andere Nigel Farage meewerken aan, ja, toch oplossingen. Oh, jij zegt eigenlijk, zij bezetten een paar stoelen en doen feitelijk niks, behalve het leidelijk passief verzet. En jij zegt, nee, niks ervan. Je moet het er ook, binnen het instituut moet je het instituut mollen, zoiets. Nou ja, maar dat is niet wat ik zeg, dat is feitelijk wat ze doen. Ja. En ik vind gewoon dat, dat zolang je daar bent, moet je pragmatisch zijn en moet je meewerken aan... ja, er worden wel beslissingen genomen. Ik bedoel, je kan natuurlijk altijd... Wat je net zei, van tegen. Ik bedoel, maar je moet wel mee willen werken. Maar waarom moet je dan wel mee willen werken als je er niet achter staat? Je bent zelf een anti-EU-partij, maar je zegt wel dat je er heel graag aan mee wil werken. Nou ja, je kan meewerken om het van binnenuit kapot te maken. Zo. Ja, en ik nee, wil eigenlijk van hem wel. Op het moment dat je gewoon wil dat... Ik bedoel, je kan overal tegen zijn of je kan toch proberen beleid te beïnvloeden. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey, maar volg je Nederland nog een beetje? Ja, ik ben regelmatig. Wat vind je van de nieuwe regering, Rutte 2? Ja, nou ja, het, om eerlijk te zeggen, het zijn grote ellende, maar ik hoop wel dat we eindelijk een regering krijgen die gewoon 4 jaar blijft zitten. Nou, dat gebeurt ook niet. 4 weken zou ik wel heel mooi vinden. Nee, maar dat wordt helemaal niks natuurlijk. Hé, hey, en heb je nog wel eens contact met Geert en de zijnen? Ik heb wel contact met mensen vanuit de PVV en dat heb ik doorlopend en dat is hartstikke gezellig. Jullie kunnen nog wel met elkaar opschieten, toch? Ja hoor, tuurlijk. Nee, omdat er heel veel van die jongens natuurlijk de afgelopen tijden teleurgesteld zijn in de PVV en nu allemaal anti-boeken schrijven en boze dingen roepen. Ik heb nooit iets negatiefs gezegd over de PVV. Ik ben ze altijd, nog steeds, ben ik ze heel dankbaar en ik... Behalve dat het een beetje domboos zijn in het Europees parlement, zeg maar. Ja, dat is een beetje jammer alleen. Behalve figuren in het Europees parlement, maar voor de rest ben ik de PVV aan zich gewoon erg dankbaar. Maar die mensen in het Europees parlement voor de PVV, zijn die gewoon heel simpel? Of durven ze gewoon niks te doen omdat anders Geert boos wordt? Dat is denk ik een combinatie van beide. Oh ja. Hey, de begrotingsgesprekken beginnen eind van de week, Daniel. Het is allemaal te duur! Heb jij nog iets zinnigs over te gaan? Wat we daar moeten? Ja, nou ja, je hebt twee verhalen. De begroting volgend jaar en de begroting voor langere termijn. Ja, de lange termijn heb ik het over. Komen en ik denk dat, ik mag hopen dat een aantal landen in ieder geval een veto zullen gebruiken. Het is, als je kijkt naar het Europese verdrag, het is een van de weinige dingen waar we nog een veto over hebben. Dus... 1,1 biljoen vragen ze, Jan. Ik dacht, dat je wegviel. Nee, hij was... Maar als het maar onder de 100 miljard blijft, ben ik... 1000 miljard, hè? 1000 miljard. Ja. Ben ik sowieso een tevreden mens. Dus, onder het merk? Wat? Onder het biljoen. Oké. Hartstikke goed. Nou ja, je hebt gelijk ook. 1000 miljard. Zolang het daaronder blijft, dan... Ik denk dat iedereen het goed heeft gedaan. Goed zo. Nou, Kroaten, vind je daar nog wat van? Die komen erbij volgend jaar. Ja, we moeten wel godverdomme daar nou weer mee! Met wat? De Kroaten, die komen er ook bij volgend jaar. Ja, afschuwelijk. Ja, vreselijk. En die Griek, moeten die nog uit? De Grieken, dat is, ik bedoel, die moeten uit de euro, maar niet uit de Europese Unie per definitie. Nou, een beetje. Maar... Het wordt tijd dat we inderdaad snel uit de euro stappen. Maar zo, ja. Hey Daniel, vanavond niet meer auto rijden, hè? Nee, ja, dat zou ik beloven. Ja, dat lijkt me niet verstandig. Je bent een koning. Nee, ja. Over een half jaar mag ik mijn rijbewijs weer een keer gaan ophalen. Ja, zoiets. Oh, nou, goed, even lekker met de bus. Hey, Daniel, hartstikke bedankt. Dankjewel, hè. En succes met artikel 50. Oh ja, wacht even. Hey, en nog één dingetje. Mocht het nou niet helemaal niet lukken, in 2014 zijn er weer verkiezingen, dan ben jij natuurlijk je baantje kwijt daar. Heb je al een man? Nou, ik heb een goede opleiding gehad, dus ik vermoed dat ik ongeveer het minste probleem heb om een nieuwe baan. Nou, dat vind ik heel erg goed zweven. Heerlijk zelfvertrouwen, ik hou ervan. Daniel van der Stoep, mag je hartelijk danken. En neem er nog een van de echte Jannen. Hou je haaks. Tot snel, de groetjes en de ballen. Okay. Doei, doei. Artikel 50. Dag. Doei. Doei. Het Haags geluid. Soms snapt de liefdespanter niet dat het niet gemakkelijker kan. Dagboek van de liefdespanter. Lang nadat Mark Rutte in de Tweede Kamer, in de onderafdelingen van de VVD en voor de camera's van de verzamelde media door de knieën was gegaan en zijn verontschuldiging had aangeboden voor de desastreuze warboel van koopkrachtplaatjes naar aanleiding van zijn regeerakkoord, bleef ik zitten met een onbevredigd gevoel. Begrepen Diederik en Mark nou eigenlijk wel waarom het volk zo boos was? En erger, begreep het volk nou wel waarom het zelf zo boos was? Ik besloot de proef op de som te nemen en mezelf, als lid van het volk, te vragen of ik wist waarom ik boos was. Nou, het duurde even, maar toen wist ik het. Ik ben niet boos omdat mijn lasten misschien wat zwaarder worden. Ik ben ook niet boos omdat ik solidair moet zijn met de zwakkeren in de samenleving. Ik ben zelf niet eens meer boos op het collectief stom kapitalistisch onbenul dat ons ongehinderd door welke overheid dan ook in de ellende heeft mogen storten. Zodat we dus de komende jaren aan moeizaam economisch herstel zullen moeten meebetalen. Nee, ik ben boos omdat er altijd tegen me wordt gelogen en me bewust zand in de ogen wordt gestrooid. Kijk, er zijn twee basismodellen waarop je op een inzichtelijke manier geld van je burgers kunt afpakken. Eén, een vlaktax. Zeg 30%, zeg 40%, zeg voor mij part 50%. Die iedereen, arm of rijk, van zijn inkomsten moet afhalen en aan de staat moet doneren die daar haar plannen mee kan verwezenlijken. Laat dan iedere partij maar voor de verkiezingen het percentage noemen en de plannen die ze met het aldus geïnde kapitaal dachten gaan verwezenlijken. En die plannen, pas op, die mogen voor mij dan ook allerlei toeslagen behelzen, waarmee in de ogen van die bewuste partij inkomstenverschillen of achterstanden worden verkleind terwijl gerepareerd. Je zegt het maar. Simpel en doelmatig, want je weet precies waar je aan toe bent en het kan alleen maar meevallen. En bedenk, 40% van een ton is nog altijd 10 keer zoveel als 40% van 10.000 euro. De sterkste schouders betalen hier dus ook al de zwaarste lasten. En dan nummer 2. Je kiest voor een progressief belastingstelsel, waarin je over het hoogste deel van je inkomen meer belasting betaalt dan over het laagste deel. En je dus niet alleen absoluut, maar ook relatief meer belasting betaalt als je een hoger inkomen hebt. Er zijn mensen die dat dubbel pakken noemen. Je hebt ook mensen die dat heel sociaal noemen. Prima. Wat dan alleen echt niet meer kan, is naast die inherente ongelijkheid ook nog eens allerlei extra voor- en nadeeltjes in het stelsel verwerken. Die de een wel en de ander niet ontvangt. Of die inkomensafhankelijk zijn en die bovendien naar goeddunken uitgedeeld of afgepakt kunnen worden. Kijk, dan maak je het stelsel oneerlijk, oncontroleerbaar en onderhevig aan dagelijkse willekeur. Bovendien maak je het onbegrijpelijk. En daar is niemand bij gebaat, behalve politici die liever hun electoraat zand in de ogen gooien dan ze de vervelende waarheid te verkopen. En helaas zijn ze dat dus zo ongeveer allemaal. Dagboek van de liefdespalter. Je kan nu gratis bellen 0800-121 om je mening te geven over de stelling. En die stelling is: Zwarte Piet is en blijft zwart, stel dat je politiek correct heeft. Maar ondertussen zijn we soms net een echt Radio 1-programma. Zo hebben we net al gebeld met Jan Eikelboom in Gaza. En gaan we nu moeiteloos door naar Marieke de Vries in China. En als we het goed hebben, staat zij onder de douche. Hele goede nacht, Marieke de Vries in China. Goedemorgen. Hallo. Sta je onder de douche? Maar ik ben er natuurlijk onder vandaan. Hè. Ik sta er niet meer onder. Oh. Oh. Hoe laat is het nu bij jou in China? China. Oh ja, dat is altijd een leuke vraag. Hè? 9:10. Dus ik ga te laat komen op mijn werk. Dat is wel leuk. Ik moet eerst even naar Chinese les. Ja. Oh, hoe gaat het met je Chinese les? Hoe gaat het? Ja, het gaat best goed. Zeg eens iets in het Chinees. Zeg ik. Moet ik natuurlijk wat zeggen? Zhao Zhang Xiao, zeggen we dan. Goedemorgen. Oh, Zhao Zhang Xiao. En natuurlijk Zhong Yoni Su Jemme. Ik hou van jullie alle twee. Wat was dat, de laatste? Zo'n jammen. Ja, dat hoor ik wel. Ik hou van jullie alle twee evenveel. Echt. Wat de betekenis is. Wat heb je afgelopen weekend gedaan? Oh, nou ja, dat is de moeite van het vermelden. Wat een lange vraag. En we gaan het eventjes hebben over die verkiezingen in China, als je niet erg vindt. Want ik bedoel, wij kennen ze hier natuurlijk in Nederland, we kennen ze natuurlijk in Amerika. Maar dan gaat het in China net even anders. Hè? Marieke, leg eens even uit. Wat is daar allemaal gebeurd? Ja, daar ging het even anders. Daar is wel afgelopen week de nieuwe partijleider van de Communistische Partij gekozen. En de partij is hier het allerbelangrijkste natuurlijk. Niet wie de president is of niet wie de premier is, maar de partijleider. Ja, precies. En dat is Xi Jinping geworden. Xi Jinping. En die is dan wel gekozen door het Centraal Comité, zoals dat heet. Maar dat Centraal Comité, dat weet natuurlijk al maanden en hier allemaal in achterkamertjes bestookt, soort beetje voorgekookt wie dat zou gaan worden. Dus het was eigenlijk altijd bekend dat deze man het zou worden. Ja, hey, dat is een raar verhaal van die man. Hè? Want hij stamt af van een familie van Mao getrouwen. Zijn vader is uit genade gevallen. Hij heeft jaren in de grot gewoond. Is toen weer moeilijk in genade aangenomen. En is nu dus als soort van afstammeling van een echte Mao-vazal tot een top. De prins wordt hij genoemd. De rode prins. Spannend verhaal. Het is wel een jongensboek. Maar hij hoort dan wel weer bij de wat meer liberaal gezinderen. Hij is wel weer wat meer van de zeg maar vrije markteconomie. En dus niet zeg maar van het oude communistisch gedachtegoed. Niet oude stempel. De oude president Hu Jintao wel was. Die was veel meer van sociale woningbouw en dat soort dingen. Hij is gewoon veel meer op de economische vooruitgang. Ja, ja, we en moeten deze, maar zien. Ja. Ja, en deze Xi Jinping, dat is een volle generatie jonger dan, dan inderdaad die Hu Jintao en Wen Jiabao. Ja, ik bedoel, is dat ook dan in één keer te merken? Dat ze lekker, lekker jongen, lekker fris en lekker, lekker anders. Lekker, ik hou van lekker anders, lekker fris. Ik hou van bruin, ik hou van wit, ik hou van brood waar fris op zit. En wat ik steeds op tafel dat zet. Dat is niet te verwachten. Oh. Nee. Voorlopig ga je geen veranderingen merken. Helemaal niet. Wat je een beetje merkt aan zijn speech die hij hield, zeg maar zijn inauguratiespeech, zullen we het maar zo noemen. Die was wel wat moderner van toon. Ja, en al 2 jaar geleden had hij nog geglimlacht ergens, toch? Had hij geglimlacht? Hij had geglimlacht ook. Geglimlacht, ja. En hij had het wat minder over socialisme en dat soort dingen. En Eén keer maar. Zelf wel weer wat prettiger. Maar deze man is de partij. Dus ja, de partijgedachtegoed zal niet zomaar afstand van worden. Hey, Marieke, en hij, wat ik begrijp, is ook meteen is hij voorzitter geworden van het belangrijke centrale comité van het leger, hè? Dus hij van is echt leger, ongelooflijk snel. Hij zat daar al in de top, hoor. Maar hij is nu dus ook het hoofd ervan geworden. Doe maar. En hij heeft ook veel sterkere banden met het leger dan de vroegere Hu Jintao. Of die is nu nog steeds wel president, hoor. Nog wat weet maart, je veel, maar... hè? Ja, wat ding is natuurlijk ook. Ze gaan met een oude schuit gekocht ergens. Daar gaan ze het eerste vliegtuigschip van maken. Hè. Ze hebben echt een soort symbool natuurlijk. Ze hebben een vliegtuigschip gekocht. Ja, dat precies. Dat is hun allereerste pas. Oude Rus. Kan je nagaan. Ja, voor zo'n groot land pas één vliegtuigschip. Wat ook nog een oude van de Russen is. Jawel, maar toch, het is natuurlijk ook vooral een symboolding. En ze zijn natuurlijk stevig aan bouwen en een grote defensiemacht. Moeten we nog een beetje gaan vrezen voor ze, of niet? Het gele gevaar. Nou, komt het gele gevaar. Ik denk niet dat we per se moeten vrezen. Als wel dat er hier in de Zuid-Chinese Zee natuurlijk argwanend naar wordt gekeken. De Japanner bijvoorbeeld. Nu ook een Asia-top is nu aan de gang. Hè? Wen Jiabao is daar nu al met een Obama ook. En daar hebben de andere Zuid-Oost-Aziatische landen al een waarschuwing uitgedeeld aan China. Van stop daarmee en laten we met elkaar om de tafel gaan. Ja. Want deze dreiging in dat gebied kunnen we niet al te lang meer hebben. Hey. Laten we het eerlijk zijn. Nee, want de Japanse economie die heeft al een behoorlijk last van de teruglopende Chinese vragen. Het gaat alleen maar om een paar gekke onbewoonde eilandjes in de Zuid-Chinese Zee, hè? Zeker. Als het daarover zou gaan, zou dat inderdaad belachelijk zijn. Maar daar gaat het natuurlijk niet alleen over. Het gaat niet over jou. Het gaat natuurlijk ook over trots. En het gaat over grenzen afbakenen. En het gaat over nationalisme. En het gaat over ook mineralen die er in de zee zitten. Hele rattenplan. Hey, weet je wat het is, Mariek? Nou, kijk, het is simpel. Als je iemand niet te eten... Ja, als je iemand hij vindt dat je veel te veel verstandige dingen zegt. Maar als je iemand niet te eten geeft, hè, dan zegt hij dus op een gegeven moment van... joh, geef mij nou wat te eten. En is hij bezig met eten. En het gaat wel lekker met de economie in China. Volgens mij 6-8% stijging weer. Ondanks dat de rest van de wereld op zijn gatje ligt. Dus iedereen krijgt daar steeds meer te eten. En dan als iedereen eten heeft, dan zeggen ze opeens... nu wil ik vrijheid. Zijn ze daar niet bang voor in de communistische partij? Dat al die types die nou opeens de kaan hebben opeens geroepen... ja, nou willen we ook even zeggen wat we willen. Nou ja, en of het ook in ieder geval doorgaat dat ze tevreden gehouden blijven. Dat die vooruitgang er blijft zijn. Maar er zijn wel steeds meer demonstraties, dat is waar. Het gaat dan ook over mensen die ontevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden. Hè? Dat ze niet meer voor je dat minimumloon aan die lopende band willen staan. Nee. Of over chemische fabrieken die vlakbij woonbuurten worden gebouwd. Dat komen mensen nu ook tegen in de omstand. Gezeik. Dus nee, mensen worden wel mondiger. En ook om de komst van internet. Hè? Er wordt hier ook lustig op los getwitterd. Ja, dus het gaat helemaal mis straks, hè? Nou, waarom zou het? Nou, dat het implodeert. Dat ze daar gewoon lekker intern... Oh, dat hoeft niet. Oh. Nee, zolang mensen nog tevreden zijn, en dat zijn de meeste mensen nu nog... is het nog wel... En af en toe geven ze mensen weer een verkiezing, een lokale verkiezing. Precies. Dat mensen weer even naar de stembus mogen en dan weer eigen bestuurders mogen kiezen. Daarom. Dan is het daar weer rustiger. Met die fabrieken kwamen mensen tegen een opstand. Zeiden dus ook, oké, dan stoppen we even met de bouw van de fabriek. Precies. Maar ja, die bouw wordt erna weer even... Hè, als niemand meer oplet, als de media daar niet meer is, gaat de bouw natuurlijk wel weer door. Zo is het, Marieke. Dat soort dingen gebeuren nu. Hoe lang zit je nou in China? 3 maanden. En eet je nou elke dag Chinees? Die vraag heb je eerder gesteld. Ja, meestal wel, ja. Ja, dat krijg je daar. Je begint jezelf te herhalen, Jan. Dat weet ik al 2,5 jaar. Wat is je favoriete gerecht? Ik denk Palpang Giro nu. Hartstikke fijn. Dat is heel lekker met kip en met pinda's en met... Nou, erger. Hey, maar wat heel belangrijk is, wat is het nou het allervieste wat je gegeten hebt? Dat je moest officieel banket ineens voor je neus stond. Een stuk kwal met hond. Ja. Ik geloof dat ik niet zo dol was op de mooncakejes. Dat nee, was wel pijnlijk, want tijdens een nationale festival krijg je overal mooncakejes. Ah, dat is vervelend. Ja, hetzelfde als bakkeljauw in Portugal. Hè. Dat je, als je van bakkeljauw wordt, ben je echt lul in Portugal. Nee, maar je neemt gewoon zo'n hapje zo'n mooncake en dan flik je hem op de grond. Je maakt jou tijd. Hé, Marieke de Vries. Mag je ontzettend bedanken voor al je lieve warme woordjes. Ga lekker je werk en een Chinese les. En bedankt dat jullie me weer wakker hebben gegild vanochtend. Ja, dat was echt supergezellig. We zijn jouw wekkert, hoor. Hé, hey, veel plezier daar in China. De groetjes, de Marcel, de groetjes. Dag, Marcel. Ja, doei. Hoi. Ja, heerlijk. Ja, jongen, jongen, jongens, joh. Wat een geleuter. Eindelijk niveau. Het volk mag eindelijk een keer van zich laten horen. Want wij zitten niet in communistische China. Nee, je mag gewoon zeggen wat je wil. En roep lekker, en gil lekker, scheld lekker. En bedreig ons met de dood. Maar... Sinterklaas en zijn Pietermannen zijn weer in het land. Ja. Een periode vol kindergeluk is aangebroken. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die alles kapot willen maken... om de door hun verzonnen betere wereld te creëren. Ze zijn er weer mensen. De Zwarte Piet is racisme eng bekkies. Geen kind zit er een slaaf in. Maar de GroenLinks-types willen de traditie vernietigen... met blauwe pietjes en een heleboel weer te verkloten. Maar niet bij de echte Jan. Nee, zeker niet. Sorry, ik was even afgeleid. Ik zat er namelijk even over na te denken. Nee, doe het niet. Wel... Nee, oké, ik hou er over op. Stop. Doe maar. Ja. Maar niet bij de echte Janne, joh. Nee, zeker niet. Ja, zo is dat. Dus, bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling. En wat is de stelling van vanavond, joh? Zwarte Piet is en blijft zwart, stelletje politiek correcte hufters. En zo is het maar netjes. Zo, nou, ga jij maar even iemand uitnodigen. Hey Joop. Ja, hallo. Ik zeg altijd christelijk. En jij spreekt het uit als, zeg het eens... Christelijk. Ja, man, waar begin je dan mee? Met een S of zo? Nee, met een G. Met een G? Ja. Dat klopt ook niet. Nee, wel. Het is namelijk christelijk. Nou, ik heb het wel... Wat heeft dit met Zwarte Piet te maken? Zo, ja. Je kan niet uitspreken, gewoon. Joop, wat heeft het met Zwarte Piet te maken, Joop? Ja, dat... Ja. Ja, de uitspraak van Zwarte Piet is ook niet helemaal normaal. Hoe zou jij Zwarte Piet zeggen dan? Zwarte Piet? Joop is ook niet normaal, dus je moet gewoon christelijk zeggen. Ja, je lijkt... Christelijk. Ja, precies. Christelijk. Joop, leg de piek in de zin. De zin van de leuter. Die is voor jou, want die gaat namelijk een keer met de dood bereiken. Ja, Niels. Een goede avond. Ja. Hele goede avond, Niels. Nou, vertel het eens, jongen. Je hebt een hele slechte lijn. Heb ik een slechte lijn? Ja, je zegt waardeloos. Je zit de ruis die je doet en het maakt nergens naar. Je zegt weinig trouwens. Heemkerk? Ja. Ja. Ja. Wat moet er nog gemold worden bij jou? Helemaal niks. Ik ben één groot wrak al. Ik ben echt kappenaar. Je moet laat Jan maar even een tijdje met rust. Bedreig mij maar even. Beter. Ja, bij jou bedreig jij ook, ja. Maar ik heb een andere, iets anders voor jou, Jan Roos. Oh, zeg het eens. Hartstikke leuk. Wat een geleuter. Dan Willem! Ja, hallo? Ja, god. Daar gaan we. Ik heb het ervan. Ja, je bent er, hoor. Kom maar lekker door, hoor. Ja. Oké. Hé, Eemskerk. Ja. Fantastische kerel. Ja, je bent er. Uiteraard vind ik dat Zwarte Piet moet bestaan, hè. Dat moet gewoon doorgaan voor de kids, voor de kinderen. Ja, precies. Voor de kindjes. Natuurlijk, dat kunnen we zo zat niet afpakken. Nee, natuurlijk. Jij klinkt vrij wit. Hé? Ik? Nee. Willem. Willem. Je hebt toch niet Zwarte Willem? Nee, maar dat je... Dat is alweer. Oh. Nou, hey, Eva. Goed. Ja, goedenavond. Ik wou jullie even mijn mooie, sexy stem laten horen. Wat heb je gedaan, Eva? Heb je de glasplinter zitten op de ETW? Ik heb een beetje veel gezopen dit weekend. Nou, als ik jou was, zou ik gewoon eventjes je zwarte kat aaien en lekker de bezem pakken, Eva. God, ja, toch? Ja, toch? Mooi, hoor. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Oh, meen je dat nou, meid? Nou, dat vind ik dan wel weer lief. Nou, vertel eens waarom. Met die verrotte stem. Wat een geleuk. Dat vind ik wel leuk. Ik denk dat we nu een echte neger aan de lijn hebben. Dus dat is denk ik weer iets voor jou meer. Meer iets voor jou. Nou. Goedenavond, Samuel. Ben je toevallig een neger? Nee, toevallig niet. Nee, dat zie je, zet je toch weer naast. Ja, maar dat is wel een beetje zo'n naam. Hoezo? Samuel. Waarom iemand gewoon heel wit iemand niet Samuel heeft? Nee, dat kan. Ja, dat is een Bijbelse naam. Ja, net of negers niet in de Bijbel voorkomen. Ja, niet echt volgens mij. Jawel, want die bedacht van die gozer, van die drie koningen, daar was er eentje donker van. Judas was er ook een neger. Nou, doe dat niet zo racistisch. Ja, die film wel. Ja, maar dat was omdat het een racistisch Jesus Christ Superstar was. Oh, een vreselijke racist. Dat was van film. De KKK. Echt waar? Ja, ja. Ik heb niet wel verstand van de Bijbel, man. Dus, Wil je nog iets zeggen? Ben je toch christelijk? Nee, christelijk. Hebben we geleerd, ja. Christelijk, toch? Nee, ja. Ja. Ik vond het leuk hoe jij... Wat een geleuter. Hé, dat is leuk zeg. We hebben twee Peters. Twee Peters tegelijk. Dat is een leuke jongens, afronding. Ja, gaan jullie eens met elkaar in gesprek. Peter! Peter! Ja, hoi. Met Peter uit Maastricht. Hallo. Ah, hallo. Peter uit Maastricht. Ja, en hier Peter uit Roermond. Oh, leuk. Roermond. Gezellig. Half Limburg is de lijn. Maar ja, ik ben de originele Peter, hè. Ik ben de originele Peter. Ja, dat zegt hij allemaal ook. Dat was wezen. Maar de Zwarte Piet, dat is... Wacht even, jongens, even wachten. Peter, even wachten, want er komt nog een Peter bij. Dag Peter. Peter uit Arnhem. Hey, Peter uit Arnhem. Ja, ja. En Peter uit Roermond. Piet is gewoon zwart omdat hij door de schoorsteen loopt. Ja, mag die domme Limburger even uitgezet worden? Hij zegt, kan het een beetje minder... Deze Peter moet eruit, hupsakee. Niet onze lieve Limburger beledigen, wat ze van nou krijgen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Peter uit Arnhem, dat was Peter uit Arnhem. Ja, ik vond Peter Arnhem wel een punt had. Is die domme Limburger nog? Nou, geen domme Limburger. Nee, dat bedoel ik niet, hoor. Ik bedoel niet dom. Want mensen uit Limburg zijn per definitie hartstikke slim. Ja. Als je nou heel even nadenkt, Zwarte Piet die gaat door de schoorsteen. Ja, zwart, hè? Ze moeten zich druk maken waarom dat die lippensnift draagt. Ja. En niet waarom dat hij zwart is. Hij is gewoon zwart omdat je door de schoorsteen gaat en anders nergens om. Nee. En dan krijgt hij er ook donkere krulletjes van de schoorsteen? Ja, denk het ook. En rode lippies? Ja, wat nee, dat zijn niet Nigeriaanse Pieten. Nigeriaanse Pieten, je hebt gelijk. Heeft de andere Peter er nog iets op te zeggen? Ik, uit Maastricht. Ja, hoeveel Peter zag er nou? Ja. Zwarte Piet, dat is cultuur. Wat een geleuter. Jongens. Laten we een potje gaan aanneuken. Je bent helemaal zat. Nou, dankjewel voor het luisteren. Het was deze week weer een feestje. Volgende week hebben we een lekkere Eurofiele-uitzending. Wie komt er volgende week, Jan? Je hebt het wel tegen me gezegd, Jan. Sophie in het veld van D66. Een echte heus Europarlementariër. Is het Sophie? Nou, we hebben veel te vragen. De miljoenenbegroting, miljarden, de biljoenenbegroting moet er volgende week door. En hoe Daniel van der Sloot is afgelopen. Die was blam. Dankjewel voor het luisteren, Jan. Tot volgende week. Hele dikke kusjes van Jan, van mij en van Jan. En van mij. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hele goeienacht. Leo Driessen.